Middernacht, het begin van maandag 11 augustus, watermogemoed met het NOS-journaal. In Sint-Nicolaasga in Friesland is een automobiliste aan het eind van de avond op twee kinderen ingereden. Het gebeurde op een pad waar geen auto's mogen rijden. Eén kind is ernstig gewond geraakt en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het andere kind ligt in het ziekenhuis in Heerenveen. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurster van de auto is opgepakt en wordt morgen verhoord. De Turkse premier Erdogan heeft opgeroepen tot verzoening met zijn tegenstanders. Erdogan heeft de presidentsverkiezingen gewonnen met ruim de helft van de stemmen en hield een overwinningstoespraak in Ankara. Tegen duizenden aanhangers zei hij dat het tijd is voor een sociale verzoeningsperiode en dat de oude discussies in het oude Turkije moeten worden gelaten. Erdogan noemt zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen de wens van het volk, de democratie. Bij een brand op de derde verdieping van een flat in Den Bosch heeft de brandweer het lichaam gevonden van een onbekende. De brand, waarbij ook asbest zou zijn vrijgekomen, was uitgebroken na een explosie. De politie houdt rekening met zelfdoding. De flat in Den Bosch wordt binnenkort gesloopt, maar een paar appartementen werden wel anti-kraak bewoond. Een uur geleden is een nieuw staakt het vuren ingegaan tussen Israël en Hamas. In de Egyptische hoofdstad Cairo spraken ze een bestand af van 72 uur. Ondertussen gaan de gesprekken verder voor een permanente wapenstilstand. Vrijdag liep een eerdere gevechtspauze af. Hamas wilde het bestand eerst niet verlengen, zolang Israël voorwaarden stelde. Maar de Palestijnse beweging stept nu toch in. Bij de strijd zijn de afgelopen weken zo'n 1900 Palestijnen en bijna 70 Israëliërs omgekomen. Het weer nog, vannacht klaart het overal op. Het waait wel stevig, vooral aan de kust, en koelt af naar zo'n 14 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Ook vallen er wat buien met kans op onweer. Het is ongeveer 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jannen, de radioshow van Boont. En mijn naam is Jan Roos en ik steun de Amerikanen bij het bombarderen van ISIS. Een briljant statement. Ik ben Jan Heemskerk en ik steun ook de Amerikanen in het bombarderen van de jongens van ISIS. Ja, toevallig wel. Goh, wat ben je toch wel... Zijn we eensgezind? Agressief mens. Zionist. Beelden en geluid heb je natuurlijk bij op echtejan.nl. En de hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Jan. En het beloof wat, Jan? Zeker. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus dat Dion Graus van de PVV in Koekwaus is, dat wisten we al een tijdje. Dat Dionneke zich als de laatste ridder ziet, is natuurlijk ook een stevige klap van de molen. Maar als je als Kamerlid in gothic outfit gaat trouwen, dan ben je toch wel behoorlijk van het padje af. En ook een giganteske Johan. Toch wil ik het even opnemen voor even Dion. Even nuanceren. Ja. Want je kan wel zeggen dat Dion... Dion zag er ook prachtig uit. Dion op Koekwaus is, kan je natuurlijk zeggen. Maar... Dat is hij ook misschien wel. Toch wel. Alleen, ik vind het wel leuk dat je in gothic gaat trouwen als je Kamerlid bent. Vind ik leuk. Vind jij het leuk? Ja, vind ik wel geinig. Hoe ben jij getrouwd eigenlijk? Qua outfit dan? Ja, met mevrouw Roos. Bijzonder gelukkig, Jan. Zullen we even het volgende onderwerp erbij pakken? Maar ik moet je wat vertellen, joh. Ja, vertel maar. Dion heeft dus zijn vrouw Joyce. Joyce Graus. Ja. Die is dus 2 meter. En Dion is zo rond de 1 meter 48. Ja. Dus die had dus van die gothic schoenen aan. Van die kist. Die kist met een haken, jongen. Ja. Was niet normaal. Of er twee panda's onder zijn schoenen was getimmerd. Ja, goed, natuurlijk was ik er. Wat leuk. Nee, goed. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, hij werd net al eigenlijk een beetje genoemd. Niemand minder dan Barack Obama. The United States of America cannot turn a blind eye. Dat mensen die man nog steeds Barack noemen, hè? Daar krijg ik nou zo'n ongekende schurk van. Hoe zeg je het ook alweer, Jan? Barack, zeggen ze dan. Ja, maar hoe zeg je het ook weer goed? Het is gewoon Barack Obama. Barack Obama. Voor links-Nederland was Obama natuurlijk de messias. Eigenlijk alleen maar omdat het om een neger ging. Geen enkele andere reden. Nou ja, misschien omdat het een democraat was. Eventjes ietsje slimmer overkomt dan George W. Maar in ieder geval, de zwarte Jezus Christus is een drol van de president. Want meneertje heeft hoogpersoonlijk Pax Americana gesloopt door standaard te roepen dat de Jenken even geen zin in oorlog hebben. Maar, want zo werkt het in de feedback. Ja. Eerst het negatieve, En dan het goede. Ja, dan het goede nieuws. Maar Baraki heeft nu toch zijn best gedaan. Want hij heeft ISIS een beetje gebombardeerd. En al is het een beetje... Toch meer dan niksje. Dus hij heeft een flinke jongen hier. Hij heeft zijn aanzienlijke jongen hier laten zien. Dat dacht ik wel. Ja. In ieder geval, Obama, ga ze door. Ja. Bombardeer ze helemaal stukjes. Nou, wat is hij dan? Real John. Real John, dat kost je moeite om het te zeggen, hè? Ja. Ja. Gaan we verder met Mark Rutte. Wie? Iedereen zal het erop eens zijn dat onze mensen niet aan onnodige risico's mogen blootstellen. Ja, van de ene natte wit en de andere natte washand. Markie Kwarkie durfde na weken van ontbinding in de Oekraïne toch nog een paar ongewapende mensen te sturen naar de crash site, waar inderdaad nog een aantal Nederlanders lagen te vergaan aan de vliegramp al daar. En je raadt het niet, het is dus tolveilig daar. Dus ze zijn weer terug naar het onderzoeken van welk dat 4% van het oppervlak waar het vliegtuig ligt. Ja, onveilig in oorlogsgebied, dat zie je niet aankomen. Dat verwacht je toch niet, Jan? Dat had je niet kunnen verwachten. Nee, maar dat is toch... Nee, maar kan heel veel zeggen. Weet je, Mark Rutte heeft toen ooit gezegd... Ja, ik ben dan een minister-president zonder visie. Nou, maar nu toont hij toch aan dat hij wat begrijpt van de wereld. Dat dit namelijk misschien wel te onveilig is, ja? Om ongewapende mensen, ja? In het oorlogsgebied. In het oorlogsgebied te sturen. Ja, nee, had hij ook niet van tevoren. Ja, en het eigenlijk al zo snel ook, dat hij dat doorheeft. Je verwacht het niet. Nee, maar ook best goed dat je dat binnen een week alweer gezien hebt. Nee, maar dat je op een gegeven moment zegt... Nou, in een oorlogsgebied is het nou niet echt veilig. Terwijl die mensen eerst nog zeiden van wel natuurlijk. Ja, gaan ze toch vechten. Nou, hoe is mogelijk, hè? Dat begrijp je niet. Gelukkig hebben we een hoofdgast die er straks allemaal dingen over kan vertellen. Dus we gaan gauw verder, Jan. Want er is nog veel meer te vertellen over de mensen die deze week fout hebben gedaan. Markie Rutte, je bent weer een onwijze Johan. Ja, daar is hij weer, Frans Timmermans. Men, women and a staggering number of children lost their lives. Ja. Jij kan heel veel over Frans zeggen, maar hij spreekt zijn talen wel. He? Nou, Engels in elk geval. Nee, van het ene natte washandje naar de andere watterige drol. Want Frans Timmermans, onder zijn oogjes nat bij de VN over onze landgenoten. Die door een stelbond niet in Oekraïne, tenminste, dat denken wij... uit de lucht werden geschoten. En meneertje die kon ook gelijk even zijn taalknobbeltje tonen. Voor een nieuwe baan natuurlijk, want Frans is van alles en nog wat. Nou, maar ambitieus is de pest, hè? Heel het land wilde trouwens wel op dat Timmermans zo emotioneel was. En echt, hij werd helemaal gek. Hij kreeg zelfs een 8 van het volk door te tonen van gevoel. Mm-hmm. Nou, applaus, helemaal te gek. Wauw, super, leuk dat een minister dus gevoel heeft. En het ook heel erg vindt van dode mensen. Nou, maar helemaal toppie. Mm-hmm. Nou, dan gaan we weer eventjes verder opkijken. Is er dus een genocide bezig op christenen? Ja, Jan, heb je het in de gaten? Ja, ik ben door een ISIS? Beetje... Wat zegt Fransie, die net op het schild... Dat ze uitstekend zijn beschermd door de Irakese grondwet misschien. Dat zei Fransie dus. Jongens, niks aan de hand. Het is een fantastische Irakese grondwet. Oh. En die beschermt die mensen dus niks aan de hand. Nee, maar wacht even. Ja. Dus dan ben je dus... Ja, laten we zeggen... Kijk, je kan veel over Frans Timmermans zeggen, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk vet. Nee, ja. Maar dan sta je opeens, krijg je een 8 van de bevolking, terwijl die eerst een 3 kreeg. Denk je, ik ben goed bezig? Dan denk je, ik ben goed bezig. Ik hou dit vast. Ik blijf huilen en moeilijk doen. Ja. Frans had gelijk naar New York moeten vliegen, naar de VN, en daar gaan huilen. En dan zeggen, dat het niet zo vreselijk vond. Ja, het van die christenen op die berg. Alleen voor onszelf zielig is, maar ook voor die mensen. Ja, dan had hij misschien wel een 9,5 gekregen. Ja. Maar wat doet Frans? Jan? Ja, mis. Ja. Oost-Indisch blind. Nou, dus hier in Johan. Onwijs Johan. Ja, gaan we eens kijken hoe het zit met Pieter Omtzigt. Als je mensen moet beschermen tegen ISIS, dan moet je geweld gebruiken. Nou. Ja, waar kennen we die tekst van? Oh ja, dat zei hij vorige week bij de Echte Janne. Terwijl de hele Kamer met onze belastingcenten op zijn reet in het tropisch land ligt, is er één man bezig met de wereld. Hij stelt sneller Kamervragen aan zijn schaduw en hij waakt over de wereld met een heldere en goede blik. Het is wie? Het is Pieter Omtzigt. Wie? Pieter Omtzigt van het CDA. En dat is dan tegelijk weer het jammer, Jan, want hij is wel een echte hedendaagse held, maar zit wel bij de partij waar ze geloven in de man de baard. Ja, dus ja, het is wel een held. Het is een twijfelgevalletje. Oh, weet je over wie ik het nog even wil hebben? Over Jozias van... Wacht. Je mag het zo over Jozias van Aartsen, maar we zeggen toch dat Pieter deze week een Jan is, toch? Tuurlijk. Oké. Ja. Jozias. Ik wou het trouwens nog even hebben over Jozias van Aartsen. Hebben we daar trouwens een fragmentje van? Het zal wel niet, hè? Nou, we vonden het eigenlijk fantastisch en het is ook voor ons heel goed gegaan. Ja, dat verwacht je dus niet. Dat hebben we van vorige week. Maar weet je nog, hè, dat Jozias vorige keer zei dat er allemaal leuke islamitische jeugd Hitlergroetjes stonden te brengen. En zeggen, doden moeten Joden en Joden moeten dood. Ja. Toen zei hij, ja, er is geen grens overschreden. Nee. Nou, toen is hij een beetje teruggeroepen, waarvan hij zei van, nou, ik kan je vertellen, nou, ik vind er wel een grens overschreden. Ja, toch wel. Dus het ligt aan mijn woordvoerder van de lokale burgemeester. Maar één ding, het ligt niet aan mij. Dat deed jij, dan ben je een gewaarschuwd mens. Ja, telt voor twee. Telt voor twee. Vandaag is er dan zo'n anti-ISIS demonstratie. Het loopt me toch wel mafkeurig bij, maar prima. Komt de ISIS aanlopen in de Schilderswijk? Die gaat stenen gooien, gillen, doden, je moet de Jood en de Joden moeten dood. En weer doet hij niks. Nou ja, er waren twee bussen met ME. Ja. Goed. Wil je nog iets even kwijt? Nee, ik ben helemaal klaar, meentje. Echte Jan of Johan, echte Jan. Eindelijk! Of Johan, echte Jan. De grootste hoofdgast van de afgelopen eeuw. Bij de echte Jan, onze hoofdgast, die studeert wiskunde en linguïstiek staat daar. Dank je. Is pensioenvechter bij de CNV, maar daar praten we niet over, hebben we besloten. Omdat ik daar nogal licht allergisch word van vakbonden. Maar goed, eerst en vooral Rusland-deskundige. En hartelijk welkom voor Anna en Jan doet de achternaam. Grebenchikova. Grebenchikova. Ook aardig, of niet? Ja. Je ging het best behoorlijk. Ja, zeker. Voor de eerste keer. Nou ja, Grebenchikova, dat is toch prima. In feite, hoe je het te kunnen zeggen als je bij meneer Grebenchikova staat om de hand van zijn dochter te vragen, dan hoef je het best goed te kunnen zeggen. Nee. Niet waar, dus. Het is gewoon Grebenchikova. Grebenchikova. Ja, dat kun je toch... Voor de... Het is moeilijker dan Roos, sorry. We gaan oefenen. Ja. Voor de mensen die... Wist je dat Jan van Adel was trouwens? Ja. Voordat we dus beginnen over, zeg maar, inhoudelijkheden... zoals Rusland en Oekraïne en de tyfuszooi, al daar... want daar weet je alles van. Zou ik toch voor de... zou ik als ik man was, zeg maar... graag erop geattendeerd worden dat je op radio1.nl ook via de webcam kan luisteren. Want Jan heeft een hele mooie trui vandaag. Nou, het gaat mij eigenlijk meer over mevrouw Grebenchikova. Hut! Jan! Anna. We gaan eerst de actualiteiten doornemen. En daarna gaan we over je vakgebied hebben. Behalve dan het vakbondgebied. Hé, Jan? Ja. Actualiteit. Overkeek. Doe maar. Nou, we waren al bezig met het actualiteitsonderwerp van vandaag. Dat de Schilderswijk dus kennelijk definitief onderdeel is geworden van het kalifaat. Zeg maar, een dependance van het kalifaat. Wat vind je daar nou van? De islamitische staat, misschien moet het zo zijn. Dat Schilderswijk definitief onderdeel is geworden van het kalifaat. Ja. Althans, de politie durfde er vanmiddag niet meer in. En er kon geen demonstratie meer langs. En het was min of meer verboden terrein voor hen die niet... de zuivere islamitische beginnen zijn toegedaan, toch? Ja, maar dan moet jij er wel weer wat van zeggen of vinden. Of vind je daar niks van? Ik vind daarvan dat het eigenlijk... Er zijn meerdere wijken in Nederland waar je de politie al jaren niet naar binnen durft. En dat is op zich jammer dat daar continu beleid omheen is gevormd. Terwijl dat veel beter, veel eerder mee geïntegreerd had moeten worden in Nederland. Ja, ik ben dus nu al... dat is toch fantastisch wat ze zegt? Het is fantastisch, ik snap er niets van. Ach, Jan is een lieverd hoor, maar... Nee, er is beleid omheen. Je zou verwachten dat in die bolhazes er ook veel hersenen zit. Maar het is, Er is beleid omheen geformuleerd. Ja, dat betekent dus dat er nooit een kloot aan gedaan is... en dat er allemaal eens weggekeken... en dat er nu opeens sommige types hun ogen open doen... en zeggen, nou, dat is toch ook wat in die achterstand wijken. En Anna zegt van... Dat is dus altijd beleid omheen geweest. Dus nooit, niet er doorheen, maar er omheen. Ja. En wat hadden ze dus in plaats van er omheen te werken moeten doen, Anna? Er doorheen. Ze hadden gewoon iemand probleemeigenaar moeten maken. Oh, dat is zo'n heel modern woord. Dat ken ik. Probleemeigenaar, dat zeggen ze op je werk als er een kutklusje is. Zeggen Roos, jij bent probleemeigenaar van dit probleem. Ik zou even vertellen, ik heb er nog nooit, van gehoord. Nee, maar als er op dit bureau een klein kutklusje te doen is, Anna, ik zou je vertellen... Weiger het probleem niet. Nee, hè? Nee. Oké, en wie had die probleemeigenaar, Anna, moeten zijn? Ik had daar een ambtenarenclub voor genomen. Want je ziet heel vaak dat in gemeentes de politie vrij veel bezig zijn met verkozen worden. Ja, en niet alleen in de gemeentes trouwens. Ja. Nee. En zodoende zie je dat er beleid nogal infrequent is gemaakt. De ene, dan kwam weer het ene plan, dan kwam weer het andere plan. Terwijl hetgene wat je eigenlijk nodig had, was gewoon een vaste lijn. En zo heb je soms gehad dat sportscholen heel veel subsidie kregen... omdat daarmee de jeugd geïntegreerd zou worden. Dan gaan we weer zeggen dat het totaal achterstand is. Het gaat ze die jongens kickbox leeg. Ja, maar ik ben heel oplettend. Anna zegt dus eigenlijk dat er een integratiebeleid had moeten plaatsvinden. Door een consistent integratiebeleid. Zeg ik het zo goed? Ja, hè? Ja. En daarbij denk ik... En integratie, wat had dat tot gevolg moeten hebben? Dat die mensen die zich nu allemaal afzetten tegen de Nederlandse samenleving... daar onderdeel van hadden moeten zijn? Ja, liever wel. Ik denk dat een van de problemen ligt in de taalachterstand... die bij veel van de jongeren niet over te komen is. En die gaat compleet gepaard met een cultuurachterstand. Ik heb zelf, toen ik een aantal jaar geleden... kwam ik vrij vaak op sportschool, want daar ken ik mensen die ook dat nog... Dat zie je ook echt. Daar ken ik mensen die thaiboxten. Ja. En ik paste daar wel eens op. En ik vond het heel grappig dat als je aan 11-jarige jongetjes vroeg... van wat wil je later met je leven worden? Zij zei altijd hetzelfde, ik wil Goku worden. Wat? Goku, een Dragon Ball Z-figuur. Ze wilde sterk worden, ze hadden heel veel dromen over wat ze gingen doen. Vroeg het aan een 14-jarige jongen, die misschien al iets had overvallen... was over. Hij zou niks meer worden. En ik denk dat een deel van het probleem ligt daarin... dat ergens op de een of andere manier... 14-jarige jongens uit, in mijn geval de Beverwaard... al dachten dat ze geen toekomst meer hadden. Nou, dat klopt ook. Als je de taal niet spreekt van het land waar je geboren bent... ben je toekomstloos. Dan ben je gewoon ook een ontzettende loser. Daar kwamen ze langzaam achter. Maar of dat hun schuld was, dat betwijfel ik. Nou, het is natuurlijk altijd wel de schuld... dat je de taal niet spreekt van het land waar je in woont. Maar ze uiteindelijk... spraken ook, over het algemeen spreken ze ook geen andere taal heel erg goed. Het is niet alsof hun... Marokkaans of Antilliaans op een hoger niveau is. We hebben al heel veel mensen gevraagd, Jan. Maar hoe kan dat nou eigenlijk? Want wij denken dan altijd maar in onze naïviteit ongetwijfeld... dat die mensen tot precies hetzelfde onderwijssysteem toegang hebben als wij. Zeg maar, hier. Dus ook gewoon hun best zouden kunnen doen op school. Taal zouden kunnen leren. Misschien zelfs wel rekenen. Vaardigheidskunde, noem eens iets. En een opleiding volgen en een baan krijgen. In feite, maar leg ons nog eens uit waarom die mensen kansloos zijn. Dan ook weer. Ik denk dat een enkeling dat ook doet. Daarmee heb ik ook op school gezeten. Van jongens die juist uit zo'n wijk kwamen en heel makkelijk op school meekwamen. Maar het gros dat als ze uit een Nederlands gezin komen... goed in het schoolsysteem mee kunnen komen omdat het bij hun familie past... dat kan veel sneller afvallen. En daarbij zie je dat eigenlijk je een soort van aansturen... een vliegwiel effect gaat hebben met dat een omgeving ook niet zich best kan aanpassen of best aansluiting vindt. En dan krijg je uiteindelijk dat het stoer is om in een ISIS-demonstratie mee te lopen. En dat is eigenlijk heel erg sneu. Ja, want ik denk dat als je dan zo kijkt naar die jongens, die jongens die tegen demonstreren, nou, dat was een soort opsporing verzocht uitzending, dan een reunie met al die jongens op een rijtje. Volgens mij hebben ze niet helemaal in de gaten wat er gebeurt als de ISIS hier komt. Want die liggen ook allemaal in een greppel met de kogel in hun nek. Want ze hebben zelf ook niet echt dat hele prachtige geloof in de uiterste vorm bedreven. Zeker niet. En dat is inderdaad wel iets wat ze zich niet realiseren. Dus ik denk dat die mensen sowieso niet zo heel veel realiseren. Ja, ze realiseren zich wel... Nee, maar als je bijvoorbeeld dat kankerjoden staat te gillen tegen politieagenten... Dan weet je niet echt wat het woord kanker of joden inhoudt. Nou, nee. En dan heb je ook niet echt in de gaten dat die politie... er straks is om hun te beschermen tegen ons, het boze Nederlandse volk. Snap je wat ik bedoel? Komt er een boos Nederlands volk? Ik denk dat het steeds meer komt, ja. Ik denk dat het Nederlands volk het wel een beetje zat is. Zoals je dus ziet bij die hele situatie in Den Haag vandaag. De burgemeester geeft weer niet thuis. Vorige keer gaf hij niet thuis toen naar de Hitlergroep werd gebracht. Nu geeft hij weer niet thuis. De politie zegt, ja, er is een tegendemonstratie met ISIS-fanboys. Dus laten we de... anti-ISIS-demonstratie, maar eventjes omlopen, wat dan ook. Dus dan buig je voor dus de mensen die een demonstratie... waar je het recht op hebt, proberen te boycotten. Ja, en dan gebeurt er, en dan gaan ze stenen gooien naar de politie... en dan zijn er een paar charges, en dat is het dan. Dus als het bestuur de Nederlander niet meer beschermt... en de politie dan ook niet... dan komt het moment dat je denkt van... joh, nou, ik kan ook een stak uit het bos halen... en die op zijn kop slaan. Het zou kunnen. Het zou kunnen, en dat is helaas ook wat er in Oekraïne... al meerdere honderden jaar gebeurt. Kijk, en dat is een bruggetje waar we niets mee doen. Nee, daar lopen we gewoon makkelijk overheen. Ja, ja, zo simpel is het. Goed, nou ja, jij hebt nog hoop op betere tijden. Dat idee begin ik een beetje te krijgen. Ik heb hoop op betere tijden, maar ik denk dat daar wel hard ingestapt moet worden. En dat in ieder geval een burgemeester niet thuisgeven, dat kan geen optie zijn. Moet op zijn minst een punt gemaakt worden zoals in Amsterdam gemaakt is. En op de lange termijn moeten we gewoon... Misschien, wat ik heel erg mis, is een gemeenschap die... Nou ja, misschien een moslimgemeenschap. Die zegt van, dit is niet ons. Dit is niet ons gezicht. Wij schamen ons. Dat zeggen wij ook heel vaak hier. En waarom zouden die mensen, want die zijn er, schijnen er dus overal te zijn. In enorme getalen. De zogenaamde gematigde islam. Daar hebben we het vaak over. Waar zijn ze? Nou, dat is heel grappig. Die zijn heel stil. Misschien is een van de redenen waarom zij dat niet doen... is dat wij, dat het Nederlands volk niet elke keer als hooligans iets vreselijks doen. Zeggen van, sorry, wij zijn niet zoals hooligans. Want ergens, het spreekt ook voor Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Dan gaat hier even een momentje iets over zeggen. Ik ben Ajaxiet, kan ik niks aan doen, ben ik van huis uit. Bij Ajax heb je hooligans. Dat zijn ook Ajaxieden, dat zijn ook supporters. Alleen, ja, ik gedraag me en zij zijn tuig. Hoor je wat ik nu zeg? De ISIS... en de jihad en het terrorisme is onderdeel van de islam. Dan kan je zeggen, ja, ik ben een leuke gozer van een islamiet. Niks in het handje. maar dit zijn de hooligans van ons geloof. Dat is veel interessanter dan wat er nu vaak gebeurt. Is namelijk, ja, maar dat is helemaal niet de islam. Ja, zo ken ik er nog wel even 15, Anna. Of niet? Anne! Je moet nu wat zeggen terug. Oh, moet ik nu wat zeggen? Ja. Ik denk dat ze niet zozeer zeggen, het zijn de hooligans. Dat zijn jongens die een geweldsfantasie willen uitleven. En de islam als excuus gebruiken. Nee, nou, maar daar zou je op zich wel eens gelijk kunnen hebben trouwens. Jihad is een pijler, hè? En dat is niet de bloemetjes brengen ergens in een ander land. Maar je hebt een grote en een kleine jihad. En de kleine jihad is vechten tegen de ongelovigen. Maar de grote jihad is de jihad die elke moslim tegen zichzelf vecht. Namelijk elke dag de verleiding weerstaan om niet het heilige boek te volgen. Ja, moet je nou eens even horen. Maar je bedoelt gewoon een broodje varkensvlees eten. Dat bedoel je eigenlijk. Nou, ik zal je vertellen. Nee, maar echt. Ja, ik hou van barbecue, hè, dat weet je. Ja, ja, echt van barbecue. Ik heb dus eergisteren een zwijnenhakster gemaakt. Ja, dat is een zwijnenhakster gemaakt? Dat is een varkenspoot aan een grill. En dan krijg je dus een heel harde... en dan krijg je een kaantje van dat hele gegrilde huidje. En toen zag ik dat dus op te eten. Toen dacht ik, als ik dus moslim zou zijn, hè, zou ik die wel vervelend vinden. En die 25.000 liter bier die ik erbij doe, zou ik ook wel missen dan. Maar dat is het dan ook. En mijn vooruit dan, waarschijnlijk. Zou je wel 5 keer per dag kunnen bidden? Ik denk het niet. Maar er zijn niet zo heel veel dingen die ik 5 keer per dag... Nee, en niet meer, hè? Nee, maar... Hey, zullen we verder gaan met de trots van de natie? Ook wel eens een keer gewoon 6, hoor. Dat is een gekke week. Jan, ja, dat is, ik probeer even onze gewaardeerde columnist... Oh, aan te kondigen. Hoogtepuntje. De trots van de natie. We gaan zo even verder praten met je, hè, Anna. De man die ons redden kan, dames en heren. Een diepe, diepe stilte voor de waardige woorden van La Vie, Jan Roos. In Nederland zijn naar verluid een paar honderd aanhangers van ISIS. Dit zijn moslimjongeren met het merendeel van Marokkaanse afkomst. Het zijn jongens die hier geboren en getogen zijn. Het zijn, tegen wil en dank, Nederlandse jongens. Al ontkennen ze dat zelf ook graag. Met belastinggeld werden ze geschoold. Konden ze gebruik maken van subsidies. Gratis sport en gaan ze nog maar even door. En nu steunen ze een club die iedereen wil vermoorden in dit land. Want laten we wel zijn, ISIS vermoordt iedereen. Om te beginnen met alle mensen met een ander geloof dan de islam. Ja, dan zijn er nog maar 900.000 mensen over hier. Dan moeten alle Sjiïten nog eens dood. Alewieten en andere afsplitsingen van de vrienden van Allah. Die moet ook afgemaakt worden. Dan de Soenieten die zich niet halal gedragen hebben. Ja, en dan hou je dus uiteindelijk na een bloedbad. Maar die paar honderd ISIS-aanhangers over. En dan zouden ze nog eens aan zelfreflectie moeten gaan doen. Eens nagaan hoe ze zich in hun hele leven hebben gedragen. Dan durf ik dus te beweren dat ze zichzelf ook door het hoofd moeten schieten. En is er helemaal niemand meer over in Nederland. Als ik mag kiezen, kies ik liever voor het omgekeerde model. Iedereen mag blijven leven, alleen de aanhangers van ISIS verdwijnen. Of ze gaan terug naar hun vrije broeders in het Midden-Oosten om mee te doen aan de genocide daar. Of ze krijgen hun 72 maagden aangeboden door Nederland. We mogen namelijk nooit toestaan dat bloeddorstige fascisten hier enige voet aan land krijgen. Door de vijfde kolonne uit te schakelen, laat je zien wie hier de baas is. Je reactionaire radio, zeg. Absoluut, Sionist. De NOS die was vandaag even vergeten om dus over die ISIS-demonstratie uit te zenden. Ja, ik begreep overigens dat de hoofdredactie via Twitter al had gezegd dat dat een misstand moest zijn. Oh, dat was een foutje. Ja. Maar hij was op vakantie. Dus hij was niet, precies. Maar de Gaza-demonstratie, deel 500, die was wel zeg maar, goed genoeg voor een item. Alleen dat er dus aanhangers van ISIS in gevecht gaan met de Nederlandse politie, et cetera, en persaanvallen, is dan geen item voor de NOS. Ah, dat gebeurt nog vaker genoeg. Vind ik gek. En dan komen ze heus wel. Vind ik gewoon gek. Hey, we zouden nog uur met Anna kunnen praten over... Anna Kreves-Jehova. Ja. Kunnen praten over de Marokkaanse jeugd. Want zij trekt zich dat als vakbondsbestuurder natuurlijk ook enorm aan. En dat is prachtig van haar. Maar je bent hier als Rusland-deskundige. En niet om als gietschrijver te dienen voor onze redactionaire opvattingen over de islamitische jeugd. Dus... Volgens jou bestaan er veel misverstanden over Russen. Heb ik je ergens zien vertellen in een interview. Nee. Zien vertellen kan echt niet. Nou ja, weet ik veel. Maak er wat zelf wat van, joh. Hè? Ja, maar je kan het niet... Nee, ik snap het. Dan kan je lip lezen. Ja, dan kan het wel. Ja, kan ik wel. Kan je lip lezen? En hoe? Nou, nee. Hé, luister. Anna, zoals wij het begrijpen... luister even mee, wordt Rusland geleid door een gevaarlijke gek met territoriale ambities en een voorliefde voor Russisch roulette, die zijn landgenoten collectief voorlicht ophitst, het Westen, Joden, progressieve intellectuelen en homo's haat, en nog eerder heel Europa in, nou ja, wat dan voorlopig nog een handelsoorlog of een erger stort, dan in te binden en zich te gedragen als een normaal staatshoofd van een normaal beschaafd land. Dat snappen we tot zover niet goed. Het lijkt net of je het niet opleest. Dat is echt, ik vind het knap. Nou, ga door. Nee, ik lees het wel van zo'n hele lange zin, Jan. Die onthoud ik hier boven. Jezus. Okay. Anne, vertel. Twee punten. Ten eerste, iemand die Europa graag een oorlog wil storten. Je kunt je afvragen wie precies de oorlog is begonnen. Aangezien daar de Russen anders tegenaan kijken. Ten tweede moet je bedenken dat vanuit Rusland gezien Poetin op een bepaalde manier het land wel gered heeft. Ik bedoel, Poetin kwam aan in 2000. Voor 2000 hadden we in Rusland eigenlijk vrij weinig. Er was wel een soort van open democratie, maar in die kapitaalvlucht zijn sommige mensen toen enorm rijk geworden. Maar het grootste deel van het land is echt straatarm gebleken. Ja, dat is dat hoekenkapitalisme. In 1996 wilden de meeste mensen gewoon het communisme terug. En heel graag, omdat ouderen gewoon geen eten hadden. Het beste voorbeeld wat ik daarvoor kan geven is dat als mijn zus in die tijd naar Nederland kwam, als dat al lukte, is dat we voor haar kleding moesten kopen bij de HEMA. Want ja, kleding kopen, dat kon ook na het communisme niet echt. Als ze nu hier komt, is ze, nou ja, mijn vaders wasmachine is kapot. Dat fixt ze wel even door een nieuwe te kopen. Poetin heeft het land heel veel rijker gemaakt. Voor Russen in de grote steden Moskou, Petersburg. Die zijn er enorm mee vooruit gegaan. En uiteindelijk zijn grote idealen zijn heel belangrijk. Maar je kleine, hoeveel geld je hebt of je genoeg eten hebt, dat maakt mensen ook enorm veel uit. En die stabiliteit die Poetin heeft gebracht, dat waarderen Russen heel erg. Tweede effect is dat in Rusland is er heel weinig ruimte voor grote idealen, omdat heel veel gezinnen zijn een soort van nucleaire gezinnen in feite geworden. In de tijd van communisme kon je heel weinig mensen vertrouwen. Als jij meer wilde hebben dan je buurman, dan zei je dat je buurman kip had verpakt in een portret van Lenin. En Lenin stond op de Pravda op bijna elke pagina. En daarvoor kon hij opgepakt worden door de geheime politie. Een soort godslastering. Want het communisme was bovenal ook een soort van religie. En als je zo weinig mensen om je heen vertrouwt, dat je je buren niet kan vertrouwen, dat je collega's niet kan vertrouwen, wie geef je dan? Je ouders, je broers en zussen, je kinderen. Dicht op jezelf, ja. Je bent heel dicht op jezelf. En dat hebben we in Nederland en dat hebben we in Europa veel minder. We geven om veel meer mensen. Als we hier zien dat studenten iets hebben bezet. Maar wacht even, je bent fascinerende dingen aan het vertellen. Even een voorbeeld. Dus als je hier ziet dat studenten of dergelijke iets hebben bezet, dan denkt de Nederlander bij zichzelf van, nou ja, misschien doen ze voor iets goeds. Als ze door de ME uit een gebouw worden getrokken, denkt een deel van Nederland wat erg dat de ME gewoon op onschuldige studenten inslaat. Nou, dat denk ik niet hoor. Ik denk harder rammen, de tuig. Dat denk jij misschien, maar een Rus denkt altijd, nou ja, wat dacht jij dat er met je ging gebeuren als je een beetje een gebouw ging bezetten? Ja, nou, dus dat is toch een normale idee. Dat is de reden waarom we ook journalisten die in Rusland verdwijnen voor de gemiddelde Rus niet zo heel veel uitmaken. Ik bedoel, die denken gewoon, ja, een journalist die ging met zijn neus duidelijk in zaken zitten die niet te zijn waren. Ja. Wat dacht jij dat er met je ging gebeuren? En dat is het hele effect van die nucleaire gezinnen. En dat zorgt er ook voor dat die universele rechten, homorechten, ja, zolang het niet in jouw directe omgeving is, maakt het je gewoon minder uit. Nou, zeg, dat was een hele lang antwoord op een vraag die ik niet eens meer kan herinneren. Nee, toen sneeuwde het nog. Dat is niet altijd een vraag van mij, maar maar is Poetin, wat Jan wilde vragen, is Poetin niet gewoon een smerige schoft? Het is om een land als Rusland te leiden moet je een smerige schoft zijn. Maar vanuit het oogpunt van de Rus is hij wel een smerige schoft die sommige dingen goed voor elkaar heeft. Een soort Robin Hood. Nee, maar wat je net uitgelegd hebt, is eigenlijk behoudens de directe omgeving zal het de Rus eigenlijk rotzorg wezen wat er met de anderen gebeurt, als het hem maar. Ja, dat hebben we toch al gehoord. Dat ja, zelf, okay, dus ga je er nu al samenvatten? Maar neemt dat, doet dat iets af aan het feit dat Poetin inderdaad gewoon toch al een rare kwast is en een gevaarlijke president voor dat land? Nou, hij is niet zozeer een gevaarlijke president, denk ik. Ik denk dat een zwakkere president zoals Yeltsin was een stuk gevaarlijker. Want hij bedreigde de levensfeer van mensen veel directer. Oké, nou komen we ergens. Eigenlijk zeg je, Rusland heeft zo'n president nodig, anders wordt het helemaal een bende. Ja. Oh ja, maar dat zeiden ze over Hitler ook. Dat zeiden ze over Hitler. Ik weet niet of ze dat over Hitler zeiden. Ja, ja. Over Hitler? Nou, dat zeiden ze ook van, ja, sterker Duitsland heeft Hitler nodig. Ja, dat weet ik niet. De geschiedenisboeken denken er anders over, snap je? Dat vind ik nogal een absurde vergelijking. Nou, nee. Waarom heeft iemand een dictator nodig? Een land heeft niet zozeer een dictator nodig, maar Rusland heeft wel een sterke leider nodig. En dat is een ander woord voor een dictator, toch? Nee. Oh, sterke leider. Wat is het verschil dan? Die de democratie aan zijn laarsje lapt. Nou ja, Poetin die volgt op een bepaalde manier het volk wel. Je moet het niet vergeten dat in 2006 bijvoorbeeld er ook anti-homo-wetgeving op de stoep lag. Die heeft Poetin toen eigenlijk weggevecht, omdat het grootste deel van Rusland daartegen was. Ik vond dat zo'n gezeik, dat gedoe met die anti-homo-wetgeving. Nee, maar mijn keer vond ik echt zo'n gezeik. Mag ik dat zeggen? Ja hoor. Dat mag ik zeker zeggen. Nee, want weet je, dan gingen ze allemaal oproepen om dan niet naar die Spelen te gaan. Terwijl in Amerika zijn er gewoon staten waar homoseksualiteit verboden is. Dus in diezelfde week een wet aangenomen in Amerika dat je als winkel-eigenaar een homo mag weigeren om je winkel te laten binnen te laten komen. Ik vind die homo-wetgeving om een andere reden. Zo hypocriet, joh. Heel erg hypocriet. Omdat van alle dingen waar je over in Rusland over sociale rechten over kan gaan zeiken, is anti-homo-wetgeving niet het ergste. Ik vind het erger dat bijvoorbeeld spousal abuse, dus als je vrouw in elkaar slaat, dat in Rusland amper wordt aangepakt. Mag dat daar? Dat mag, omdat dan denkt de rechter gewoon stoljubit bjot. Dus wat men lief heeft, slaat men. En dat. Grappig. Volgens mij is het in feite hetzelfde als wat je zegt over journalisten. Ja, moet je maar niet zo stom zijn om een grote bek tegen iemand te hebben, dan krijg je een knal van je kop. Ja, dat is een bepaalde mentaliteit. Ja. Ja. En dat is een veel, veel groter probleem dan in feite het homogeweld. Ja, nou, ik moet het gewoon kwijt. Je bent heel mooi, hè? Je ziet er prachtig uit, hè? Ja, dat kan je gewoon zeggen, Jan. Kan je gewoon naar jezelf zeggen. Maar ik vind het niet zo professioneel. Nee, maar dan maak je het heel moeilijk. Maak het heel erg moeilijk om als onafhankelijk deskundige hier nog te zitten. Ja, het in plaats van worst wezen. Lustobject is toch heel raar. Het was niet een lustobject, maar ik ging ergens heen, man. Anna, ik vind je dus heel mooi en je ziet er prachtig uit. Maar wij zijn dus Nederlanders, boerlullen. En jij hebt dus natuurlijk al dat Russische bloed. En het gaat over sterke leiders en mannen die de macht pakken. Die dingen durven, echte kerels. Vind je alle Nederlandse mannen een stootje gaylords of niet? Nee. Vind je het wel leuk, het slappen van ons? Dat we zeggen, zullen we samen tafelkleed opruimen? Daar wil ik een tweezijdig antwoord op geven. Lekker. Aan het eerste vind ik het apart dat het nu wordt benadrukt dat ik mooi ben. Dankjewel daar ten eerste voor. Ten tweede, in Rusland. Waarom is het apart? Veel, omdat in Rusland het gewoon niet wordt gedaan. In Rusland zat presentatrices, maar ook gewoon buitenland commentatrices, zien er allemaal gewoon hartstikke leuk uit in minirokjes. En daar zegt niemand wat van. Dus wat dat betreft is feminisme in Rusland verder. En ten tweede. Wacht even. Dit gaat niet. Deze stond wagenwijd open. You're on your fucking own, bitch. En ten tweede. Mijn moeder Wat heeft er nou met complimenten met feminisme te maken, joh? Wat is er nou voor gelul, joh? Ik zoals andere Jan daarnet aangaf. Ja, dat is een oude man. Die heeft vroeger met bloemetjes in zijn haar om de meiboom staan te dansen. Ik heb vroeger heel veel met bloemetjes in mijn haar. Ja, die heeft woest ook nog meegemaakt, joh, levend. Maar ik waardeer Nederlandse mannen heel erg, want ze koken. En ze zijn een stuk vriendelijker dan Russische mannen. Ja, dat wou ik net zeggen. Dus dat is wel leuk. Maar we zijn wel. Tenminste, ik ben een seksistisch varken omdat je een compliment geeft. Nee, maar mijn moeder vat het altijd samen met dat Nederlandse mannen makkelijk zijn omdat je ze niet meer hoeft te breken. Dat heeft zijn moeder al voor je gedaan. Nou, mijn pik valt eraf. Ik moet er even van bij komen, Jan. Dan ga jij maar even. Nee, ga maar rustig door. Ik vind het. Een compliment maken aan een vrouw. Wat is daar nou in godsnaam het probleem van? Dat heeft dan niks met feminisme te maken. Nee, dat heeft helemaal niks met feminisme te maken. Tot op het punt waarop je iemand uitnodigt om over buitenland te praten. En dan het gaat zeggen van. Je ziet er heel erg leuk uit, want dan weet ik niet meer welk gesprek ik wil voeren. Want ik wil eigenlijk hier over Rusland praten. Als je een heel mooie vrouw wil uitnodigen, nodig je dan de Ancilla uit. Vind ik zelf ook heel mooi. Ja, dat wordt ook een heel moeilijk gesprek met dat. Oh. Maar goed, Jan, pak even Rusland. Ik moet er gewoon voorbij komen. Ja, ik heb nu last van. Ja, mag dat? Maar goed, dit was toch ook Rusland? Blijkbaar word je in Rusland als man uiteindelijk gebroken door je vrouw. Ook een leuke gewoonte. Nee, meestal niet dus, maar. Oh nee, precies, meestal lukt het niet. Hé, maar oké, nu die Rusland dus bestellen vast dat in Rusland vindt iedereen het doodnormaal dat, laten we zeggen, dat het allemaal wat steviger toegaat. En dat Poetin heeft dus tot de welvaart gebracht. Dus uiteindelijk wat hij verder allemaal uitsprook, maar prima man. Maar goed, ook de relatie met het Westen nu, die televisieuitzendingen waar we telkens over horen, dat de meest waanzinnige complottheorieën over het neerstorten van dat vliegtuig. Gaat het er allemaal in met zoete koek? Of zijn het er ook nog wel mensen die proberen iets meer te willen weten dan wat de televisie hen voorschotelt? Nou, ik denk dat ik kom zelf uit Moskou. Dat is sowieso verschilt de hoofdstad van de rest van het land enorm. Ja. Dus als ik met mijn familie over spreek, dan heb ik de Moskou bias. En iedereen denkt dat separatisten gewoon met hun bezopen hoofd dat ding hebben neergehaald. Maar zo'n theorie hoor ik ook uit Oekraïne. Bijvoorbeeld dat de Russen het zouden hebben neergeschoten vanuit Oekraïne, maar eigenlijk hadden gemikt op een Aeroflot-toestel, omdat ze hiermee een president voor een oorlog wilden maken. Klinkt als een compleet achterlijk idee. Is echt wel de officiële theorie van de Oekraïnse geheime dienst. Ongelooflijk, hè? Dus dit ene na de andere complete cookie-theorie komt over hoe dat vliegtuig is neergegaan. Nou ja, in ieder geval, het is wel neergeschoten door een bug-systeem. Of gaat daar ook al? Daar zijn ook zijn zat mensen die geloven dat het door machinegeweer is gedaan. Ja, omdat er gaatjes zitten in die romp van het vliegtuig. Juist. Maar dan begrijp je niet wat het bug-systeem namelijk doet. Dus namelijk een raket afschieten en die ontploft voor het vliegtuig. Klopt. Dus dan krijg je allemaal kleine gaatjes. Nou, hebben we dat ook weer onderraadseld. Maar collega's van je, ik zou toevallig een verhaal van Pieter Waterdrinker, die zegt echt het bizarre is dat die hele samenleving over dit onderwerp, maar over heel veel onderwerpen, compleet gespleten is. De ene zegt, oh, wat vreselijk dat wij hier mogelijk iets mee te maken hebben. En sorry namens alle vredelievende Russen, wat afschuwelijk. En de ander zegt, nee, wat een onzin, dat is absoluut niet waar, want dit en dat en de CIA. En wordt dat land verscheurd langzamerhand door dit soort dingen? Of... Maar ik denk dat de Russen kenmerken dat er wel altijd heel veel rare theorieën rondgaan over wat wel of niet waar zou zijn. Er zijn massa's Russen die geloven dat de middeleeuwen niet gebeurd zijn. Dus of het land hierop verscheurd wordt. Ja, Russen maken zich heel erg zorgen over de Europa-verhouding. Zeker mensen van mijn leeftijd en mensen die uit de grotere steden komen. Omdat ze vaker in het Westen zijn geweest. Maar dingen waar die Russen zich dan om zorgen maken is, kan ik nog naar het buitenland? Ja. Zijn we straks nog welkom over een jaar of een half jaar? Betekent dit dat er een oorlog gaat komen? Gaan we nu weer terug naar een wereld die eigenlijk niet onze was, maar alleen die van onze ouders? Dat is wel iets dat... Dat is niet geheel ondenkbeeldig. Maar laten we het daar zo eens over hebben. Want ondertussen gaan we eventjes verder met Jan, je gelooft het niet, de bekende Arabist Hans Jansen. Die wel of niet, of toch misschien wel weer Europarlementariër namens de PVV is. Dat willen we even afwezen. Maar dat weerhoudt hem in elk geval niet van een gepeperde mening over het Midden-Oosten, GroenLinks, Obama. En wat iets meer zei. We bellen even met PVV-Arabist Hans Jansen. Hele goede nacht, Arabist Hans Jansen. Een hele goede morgen. Meneer Jansen, even een vraag aan u. Hoe bevalt het in het Europarlement? Nou, het is een tikkeltje verwarrend. Maar ik denk dat ik het toch wel onder de knie krijg. Wat is er verwarrend? Ze zitten in een zaal met 751 mensen. Het is een gebouw van waar duizenden ambtenaren werken. Het is gewoon eng. Het is nieuw. Het is heel verwarrend. Heel veel mensen. U probeert er zo vaak mogelijk te zijn, nemen we aan. Ja, ik ga s'ochtends om 8 uur de deur uit en ik ben s'avonds om 9 uur weer terug. Dat is even te lang, zeg. Past u een beetje op uw gezondheid? Ja, je bent ook de jongste niet meer. Ja, zeg. Voorzichtig hoor, meneer Jansen. Ja, maar als gepensioneerd ben je wat taaier, denk ik. Maar u bent dus tegen de EU, toch? Ja, weet je wel, ja. Dat is een verderfelijke organisatie. Maar nu bent u er onderdeel van. U heeft toch wel al een beetje ruzie gemaakt met iemand? Nou ja, we proberen zo vaak mogelijk te roepen dat is onzin. En zij willen bijvoorbeeld een jubeljaar voor de Europese ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat is onzin. Arezon van, ik geloof, 17 miljoen euro. Nou, dan roepen wij dat is onzin. En ja, heel veel meer bereik je niet. Nee. Ja, want die 17 miljoen... In het parlement. Daar kunnen we ook twee tanks van kopen. Want u zegt, geloof ik, ergens dat de echte oorlog... Gaan we het zo hebben over het Midden-Oosten... Maar de echte oorlog begint in Oekraïne, zegt u ergens. Is dat zo? Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar het zou goed kunnen dat er in de Oekraïne en rond de Sovjet-Unie... Ja, van alles kookt en pruttelt, waar we in de komende weken, maanden heel erg veel last van krijgen, ja. Meneer Jansen, merk ik nu net dat ik al mijn hele leven Oekraïne verkeerd zeg? Want u zei Oekraïne... Dat, zei u het verkeerd? Dus ik zeg gewoon Oekraïne, ja, ik weet het niet. Ah, een beetje op mijn Engels. Mijn onkunde is voor het weer afdoende aangetoond, geen idee. Ach, maakt mij het ook uit, Apennijnenland. Zeg, meneer Jansen, vanmiddag in de Schilderswijk, de mensen, het is een beetje onderdeel van het kalifaat geworden al, hè? Heeft ja, u het gevolgd? Ik heb die fragmenten gezien op Geen Stijl en andere media, ja, dat is heel treurig. Maar, moeten wij nou verbaasd zijn dat de vijfde kolonne hier rondloopt? Nee hoor, die is hoofd voor hoofd, man voor man geïmporteerd in de afgelopen 40 jaar. Oh, dat zijn niet een paar radicale gekkies? Nou, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo dat ze niets doen wat niet volgens de sharia in orde is. Dat geldt trouwens ook voor die grappenmakers in Irak. Alles wat die doen is door de sharia goedgekeurd of door de sharia zelfs opgedragen. En ja, die mensen, dat zijn sharia-fundo's en die overspelen naar mijn idee hun hand. En ze hebben heel lang heel goed verborgen weten te houden wat de sharia van mensen vraagt. Maar zo langzamerhand begint dat toch zichtbaar te worden. Hey, die zijn dus in de Schilderswijk, die slaan nu een paar camera's kapot en roepen tegen iedereen alles wat rondloopt, vuile kankerjood. Ja, maar vijandig. Wanneer gaat er echt iets gebeuren? Nou, ik vind het echt genoeg. Nee, maar ik bedoel, snapt u, als je ISIS aanhangt, dan wil je misschien wel wat meer dan een steen gooien. Ja, nou ja, goed, er is ook wel echt iets gebeurd toen Theo van Gogh vermoord werd. En wanneer het weer tot die hoogte komt, dat is niet te voorspellen. Maar ik denk niet dat het hiermee afgelopen is. Het kon dus elk weekend kermis worden in de komende tijd daar in de Schilderswijk. Maar kijk, van de meneer Van Aartsen, de burgemeester, daar kan je niet zoveel van verwachten. Je zit gewoon met zijn togens op het tropisch eiland. Dat neem ik hem helemaal niet kwalijk. Ik bedoel, de meeste mensen zijn gewoon bang voor het geweld dat de islam zo nu en dan ontplooit. En dan heb je het zogenoemde Stockholm-syndroom. Hè? Dan ga je bedenken waarom de islam eigenlijk zo slecht nog niet is. En dat wil ik werkelijk niemand kwalijk nemen als hij probeert dit gebruik van geweld en deze ordeverstoringen te vergoeilijken. Maar ja, of je ook op zulke mensen stemmen moet, is weer een andere vraag natuurlijk. Maar wat zouden we voor burgemeester nodig hebben in Den Haag, denkt u? Ja, ik ben wie benoemt hij ook weer? De commissaris van de Koningin. Ja, maar noem maar eens een type, zeg maar dan. Ik heb geen idee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel iemand met ballen, dat zou aardig zijn. Heeft u een idee hoe je dit moet aanpakken? Want u zegt eigenlijk, deze mensen zijn wel bewust opgevoed en gegroomd voor de rol die ze nu vervullen. Hè? Als een soort van frontsoldaten van iets wat veel erger moet worden. Wat moet je daaraan doen? Ja, ik ben bang dat je het moet aanpakken met de methoden die in het Midden-Oosten gebruikt worden. En die worden niet voor niks in het Midden-Oosten gebruikt. En die methode is dat je laat zien dat je sterker bent dan je vijand. En dat doe je met geweld, neem ik aan, toch? Nou ja, dat zijn ook psychologische trucs. Maar in ieder geval moet je vijand ervan overtuigen dat jij de sterkste bent. En dat die blij mag zijn dat hem genade verleend wordt. En dat is ongeveer... Ja, elke andere methode die leidt tot gedonder, tot niks eigenlijk. Dus. Nu zei ik al dat die Vraatje, die doet niks. De politie deed ook even niks, behalve dan de tegendemonstranten gelijk geven door die demonstratie te verleggen. Ja, wat ik zag is de politie heel dapper gewone autochtone Nederlanders oppakte en afvoerde. En ik vond het heel goed te zien dat ze van moslims afbleven, want ja... We willen geen van alle gedonder natuurlijk in dit land. Maar moet het volk niet een keer, het Nederlands volk een keer in opstand komen tegen dit soort geëtten? Nou, ik denk dat volksbewegingen zijn kansloos tegen een goed georganiseerde groep. Goed georganiseerde groep komen, dus dan wordt het niks. En net zoals die ISIS en zo, als die tegenover een goed georganiseerd leger komen te staan, of Hamas bijvoorbeeld, dan wordt nooit wat. Maar de Nederlandse overheid die is gekozen en die heeft belasting om de onderdanen van het land te beschermen. En dat moeten ze gewoon gaan doen. En dan moeten ze laten zien dat ze de sterkste zijn. Maar is het niet het misverstand, meneer Jansen, dat onze overheid denkt dat dit een zootje straatschoffies met brommers en bontkragen zijn? Terwijl ik u toch duidelijk hoor zeggen dat dit een goed georganiseerde beweging is. Is dat niet... Ik denk dat de ISIS een goed georganiseerd, in ieder geval georganiseerd. En ik denk dat een heleboel dienaren van de overheid die zich bezighouden met het observeren van deze clubs wel beter weten. Nu heeft die Obama, we wisten niet eens nog dat hij het durfde, maar een paar bommetjes gegooid op die ISIS-jongens. Ja. Is dat genoeg? Nee, hij heeft ze naar verluid ook op de verkeerde kant van de berg gegooid. Maar goed, dat zijn kleinigheden. Ja. En die Yazidis, dat is natuurlijk hartstikke sneu. Maar daar wordt al honderden jaren jacht op gemaakt door de Turken. Voor harems en om ze als slaaf te verkopen en zo. En dat is verschrikkelijk triest wat er met die mensen gebeurt. Dus het is ook niet nieuw dit? Maar, het is niet nieuw, nee. En in de moderne tijd is dat toch eigenlijk niet meer acceptabel? Nee, maar ondertussen, Obama zal wel weer aan de verkeerde kant van de berg de bommen gooien. Maar hij is ondertussen wel de enige, met een paar Britten die wat voedselpakketten droppen, die dan nog iets doen. Want u noemt Turkije al, de andere krachten in de regio. Niemand steekt één poot uit. Nou ja, de Koerden doen hun best. En het schijnt dat... Ja, die hebben een stukje eigen belang. De officiële regering van Bagdad, van Maliki, dat die ook wat probeert. Maar de Yazidis, die zijn ongewapend. Dat is ongeveer wat de Hamas zou doen met ongewapende Israëli's. Nou, dat doet ISIS nou met die arme Yazidi-mensen. Nou, maar is het verschrikkelijk. Verbaast het u nou niet dat er niemand in de regio, Saoedi-Arabië, Iran desnoods, de Sjiïten zijn tenslotte ook gewenste slachtoffer van de ISIS-mensen. Niemand, is dat dan zo cynisch daar dat ze denken, nou, zolang het niet op mijn deurmat is, en is het niet relevant? Hoe werkt dat? Ja, ik wil niemand aan het schrikken maken, maar het is natuurlijk al heel lang op die manier in die regio zo. En het begint nou voor ons duidelijk te worden. En daarom schrikken we en daarom zijn we bang. En roepen we van alles. Maar ja, ik zit al wat langer in die branche en in dit vak. En ik weet dat het al eeuwen zo toegaat. En dat dit is bijna de gewone situatie. Die is even onderbroken geweest door keiharde dictators zoals Nasser en Saddam en Assad. Maar ja, dat komt nou weer terug. Het is moord van iedereen op iedereen. Hey, meneer Jansen, u bent nu een PVV'er. Denkt u dat de PVV met alle gesodemieter in het Midden-Oosten en in de Nederlandse achterbuurt de gigantisch gaat scoren? Ik heb geen idee. Ik hoop zo dat je niet zou vragen, denkt u als PVV'er? Want ik heb dan nog niet genoeg geoefend te denken als PVV'er, laat ik het zo zeggen. U voelt zich niet echt een PVV'er? Jawel, ik zit voor de PVV in het Europarlement en doe ik enthousiast mee. We hebben een geweldige fractie. En we zijn veel properder dan nou ja, heel veel andere mensen die daar rondlopen. Laat ik even het niet in het anekdotische gooien. En dat doe ik met heel veel plezier. Maar ik ben natuurlijk nog niet gepokt en gemazeld in het systeem van een politieke partij. Dat is maar u zou dus niet hier met een gerust hart Nederlandse volk durven adviseren om in deze barre tijden dan maar PVV te stemmen? Jawel, dat wel. Dat lijkt me een heel, heel goed advies, ja, om op de PVV te stemmen. Je kunt natuurlijk ook op echte antisemieten stemmen, zoals GroenLinks. Maar ik zou het niet prettig vinden als ik wist dat de buren dat deden, laat ik het zo zeggen. Dan legt u eens even uit, er is me iets ontgaan. Nou, Ojink, de leider, heeft op de Dagelijkse Standaard heeft daar een stuk over gehad, de leider van GroenLinks. Die heeft zich solidair verklaard met Hamas en Hamas dit en Hamas dat. Echt heel erg. En ja, Hamas heeft als een van de doelen het doden van Joden. Ze hebben ook in hun programma staan dat de boom roept, er verschuilt zich een Jood achterbij. O, moslim, kom hierheen en dood hem. Nou, ik met zo'n club kun je als fatsoenlijke partij, maar dat is GroenLinks natuurlijk ook niet. Maar met zo'n club die zulke dingen zegt, hè, die bomen op een kinderlijke manier laat spreken en laat roepen, kom hier en dood die Jood. Ja, met zo'n partij zou ik niet, ik zou werkelijk niet graag met mensen die op die partij stemmen veel contact hebben. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat GroenLinks ook gek op bomen is, dus pratende bomen vindt, dat zouden ze wel gaaf vinden. Ja, het wel zijn. Oh, dat zal het zijn. Dat had ik niet gezien. Intussen, werkt u niet in het Europees Parlement ook samen met die mevrouw Le Pen, met die antisemitische vader? Nee, dat is dus niet helemaal doorgegaan, hè, die samenwerking. Oh. Maar er is waarde, daar wordt voortdurend over gepraat, er wordt voortdurend over onderhandeld. Maar daar ben ik toch niet zo nauw bij betrokken. En u zou dat vooral de dossiers over ontwikkelingssamenwerking en dat soort flauwekul te bekijken. Maar vindt u die mensen van Front Nationaal gezellig? Nou, weet je wat de moeilijkheid is? Die oude Le Pen, die was fout in de vorige oorlog. Maar hoe die in de komende oorlog is, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat moet nog blijken. En het vervelende is ook dat die mensen die voor de Front National in het Europees Parlement zitten, die aanbidden die oude heer Le Pen. Dus ik moet nog zien dat daar veel goeds uit voort gaat komen. Nou, ik ben gewoon niet ver genoeg ingewerkt in die dingen om daar iets verstandigs over te kunnen zeggen. Nou ja, u bent tegen antisemieten, zegt u net. En daar werkt u dan wel mee samen. Dat is dan niet echt gezellig, lijkt mij. Ja, ik weet niet of dat voortdurend hameren op het feit dat Le Pen mogelijk fout was in een vorige oorlog veel belang heeft voor wat er gaat gebeuren in de komende oorlog. U doet er al nogal zeker over die komende oorlog trouwens. Dus wie gaat hij nou en wanneer begint hij? Dat weet ik niet, maar als je die dingen van de ISIS leest, dan is die al begonnen. En komen ze ook ons het heil verkondigen. Nou, dan moeten we maar beginnen met een schuilbunker, het graven Jan. Een tunnel. Nou, doe niet zo cynisch, zeg. Nou, ja, nou ja, misschien is het, je hoopt natuurlijk diep in je hart dat het allemaal grootspraak is en dat we met de schrik vrijkomen. Ah, misschien maar moeten wat we ze zeggen gewoon is niet gering. Mag ik eventjes iets zeggen? Ja, dat zal waarschijnlijk reactionair zijn. Ja, ongetwijfeld. Maar waarom roeien we ISIS niet uit? Gewoon uitroeien. Gewoon helemaal uitroeien. Ik vind dat het Westen dat moet doen. Gewoon helemaal uitroeien. Of mag je dat niet zeggen op de radio? Je mag zeggen wat je wilt, volgens mij. Maar vindt u dat een goed idee om ISIS gewoon helemaal uit te roeien? Oh, ik denk niet dat het kan. Nee. Nou. Want ze zijn dat lukt niet. Ik bedoel, dat zit zo. Kijk, wat de ISIS doet, dat is gewoon. Dat zijn. De ISIS heeft nog nooit iets gedaan dat niet door de sharia wordt toegelaten of opgedragen. Als iemand mij één handeling van ISIS kan noemen die in strijd is met de sharia, ja, dan is mijn onkunde weer afdoend aangetoond. Maar alles wat de ISIS doet, of de IS doet, is doodgewoon toepassing van de sharia. Punt uit over. Nou, de sharia uitroeien, dat kan. Ik denk dat dat niet mogelijk is. Net zo min als de Israëliërs het Palestijnenproblemen kunnen oplossen. Je moet proberen het te managen. Je moet proberen op korte termijn toch veilig te blijven. Maar oplossen is echt uitgesloten. Nou, dat is een lekkere vrolijke noot om naar mijne bed te gaan. Dankjewel, Jan. Dat is toch goed nieuws, dat het mogelijk is om het te managen. Ja, nou, dat lijkt me stug. Maar in ieder geval, meneer Jansen, ik dank u hartelijk. En tot snel, want dan vragen we gewoon weer of u te gast komt. Graag gedaan. Dag, meneer Jansen. Prettige dag. Pardon, dat ga ik doen. Ja, bye-bye. Dag. Echte Jannen. Ja, we gaan even door met onze hoofdgast vanavond. Anna heet ze. En het is een beetje flauw. Krebetsjikova, ik had zelfs nu al uit mijn hoofd gehouden. Dus, Anna Krebetsjikova. Het is gewoon eigenlijk heel makkelijk. We gaan het nog even hebben over de situatie in de Oekraïne. Oekraïne. Iedereen zegt de Oekraïne. Nee, dat doen we helemaal niet. De Oekraïne. Ja, nee, maar de Oekraïne. Waarom zeggen mensen de Oekraïne? Omdat het in principe de grens is. Het is grensstrek. Dus dan is het nog wel logisch als je het gewoon letterlijk interpreteert wat het woord betekent. Nou, dat was weer een wijze les. Gaat hard zo, hè? We hadden net tussendoor even een moment. En Anna zei, Rusland wil zo goedkoop mogelijk aan een soort heerschappij over Oost-Oekraïne komen. Dat is eigenlijk wat jij denkt uiteindelijk dat de ambitie is van Poetin en zijn regering. Ja, Poetin wil gewoon invloed in Oost-Oekraïne hebben. En die wil daar eigenlijk zo min mogelijk voor hoeven te betalen. Daarom denk ik dat Poetin ook nimmer zal beginnen aan een echte oorlog. Je ziet eens in zoveel tijd troepen opbouwen aan de grens, dan wakker troepen weer af aan de grens. Poetin kent natuurlijk ook genoeg oligarchenvriendjes die in Oost-Oekraïne zitten, zoals Achmetov. Daarvan is wel bekend dat zij de separatisten ook gewoon met vrij veel geld en ook wel materie steunen. Mocht je afvragen waar al dat mooie legervoertuigen vandaan komen. En Poetin die wil gewoon eigenlijk zijn regie op de regio blijven hangen, omdat in de Sovjet-Unie ook 20, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden in die regio vrij veel industrie heeft ontwikkeld waar Rusland nu nog steeds op leunt. Het is gewoon handig voor Rusland om je hand daar binnen te houden. Dus hij gaat niet naar binnen met een paar tanks? Ik denk niet dat hij naar binnen gaat met een paar tanks. Omdat er dan twee opties. Sowieso gaat zo'n oorlog veel te veel geld kosten. Ja, dat is duur. En stel dat hij hem verliest, dat wordt vreselijk voor Rusland. Grotere kans echter dat hij hem wint, want ik vraag me af of NATO uiteindelijk. Nee, joh, die doen helemaal geen reet, joh. Dus dan wint hij. En dan heeft hij dus een stuk veroverd van een land waar een deel van de bevolking op zijn minst 20% tegen hem is. En wat voor ook nog eens helemaal in puin is geschoten. De Krim heeft Rusland vrij veel geld gekost. En dat was een walkover eigenlijk. En dat was een walkover. Maar die Krim heeft toch zoveel geld gekost dat ze nu de pensioenfonds hebben moeten plunderen. Daar is nu net een deputy minister voor opgestapt. Omdat hij het oneens was met die greep in de pensioenpot. En ja, dus de Krim kost veel geld. Maar Oost-Oekraïne opnieuw opbouwen kost nog veel meer geld. En als je ook invloed op een makkelijke manier kan krijgen in die regio, zonder je eigenaar van te worden. Bijvoorbeeld door destabilisatie. Waarom zou je dan in godsnaam zoveel moeite doen? Waarom wil je zo graag de Krim hebben? Gewoon om zijn Sevastopol of Sevastopol, ja. Omdat inderdaad dat een belangrijke marinebasis is. Bovendien is de Krim vanuit Russisch oogpunt, het is niet zozeer Oekraïens. Tot 1954 hoorde het eigenlijk gewoon bij Rusland. Ja. Er woonde een meerderheid van Russen. Khrushchev heeft het al in een dronken bui weggegeven. En Khrushchev heeft. Zei Khrushchev ook al niet goed? Khrushchev heeft het. God. En een dronken bui, dat wordt altijd gezegd, maar je moet bedenken dat Khrushchev zelf een Oekraïner was. Zijn machtsbasis lag voor een deel in Oekraïne. En dus waarschijnlijk heeft hij om zijn vriendjes te pleasen het toen aan Oekraïne gegeven, omdat het met belasting technisch beter uitkwam. Je snapt het toch wel. Ondertussen is er ook steeds meer kritiek op de nieuwe regering in Kiev, waar we allemaal zo vreselijk blij mee waren. Ja. Kiev. Kiev. Nee, maar je zegt Kiev. Je zegt niet Kiev. Nee, het is Kiev. Oké. Okay. Goed. Ja. En dat klopt dat er vrij veel kritiek op is? Ja, wat vinden we daarvan? Want een paar maanden geleden stond iedereen op het Maidanplein nog te dansen. Maidan. Inclusief... zo moe van je. Ik wil niet meer. Laat me naar huis. Het klopt dat, dat iedereen een paar maanden geleden op Maidan stond te dansen. Inclusief ja. Hans van Balen. Ja, oh god, ja, dat is waar. Kieferhofst en Hans van Balen die stonden daar de boel op te hitsen. Kijk, denk je dat ze nog wel eens naar de televisie kijken en denken... Dat was niet zo handig. Dat hebben wij mede mogelijk gemaakt. Ik denk dat, nou ja, de foto's van gisteren waren mooi. Dat was voor het eerst in maanden schoon Maidanplein. Maar ik hoop dat Hans van Balen zich schaamt voor wat hij daar heeft gedaan. Want, dat was toch gewoon ophitsen, was dat toch? Het was voor een deel ophitsen. En hij heeft vooral beloftes gemaakt aan een volk dat die beloftes niet kon maken. Hij heeft gezegd dat Europa achter Maidan zou staan. Heel ver achter Maidan. En dus de bevolking denkt daardoor ook dat de regering heeft beloofd dat voor 1 januari 2015 Oekraïners vrij zullen kunnen reizen naar Europa. Ja, dat is gelul. Dat gaat niet gebeuren. En dat gaat niet gebeuren, maar dat denkt een deel van de bevolking wel. Zeker aangezien vanuit hun oogpunt de Europese leiders op hun eigen protestplein hebben gestaan en gezegd, we hebben gewonnen, we staan achter jullie. Ja, en bovendien staan er dus nu nog steeds mensen op dat plein. Gisteren wilden ze namelijk inderdaad schoonvegen, of eergisteren. En dat is niet gelukt, want er zijn nog steeds mensen daar. Wie zijn dat dan? Dat zijn voor dat bestaat uit verschillende delen. Dat zijn voor een deel mensen die vinden dat de nieuwe regering te veel lijkt op de oude. En dat is ook logisch. Ik bedoel, het bureaucratische apparaat is redelijkerwijs hetzelfde gebleven. Ja. Janukovic is weg. Maar dat betekent niet dat de corruptie met hem weg is. Dus er is een deel van de mensen wil eigenlijk gewoon een nog veel vrijer Oekraïne. Die gaat voor de echt grote beloftes. Een heel groot deel is daar ook gewoon aan daklozen. Want Oekraïne kenmerkt zich, zoals meerdere arme landen, ook door zwervers. En een deel is gewoon ook crimineel. Want het is wel mooi criminele zaakjes sluiten op een plein waar de politie eigenlijk al maanden geen greep op heeft. Anna. Maar over de Oekraïnse regering? Ja, ja, daar wou ik inderdaad net over beginnen, maar ik hoef niet eens een vraag te stellen. Het klopt dat daar steeds minder steun voor is, omdat de Oekraïnse regering sinds MH17 een soort van opmars is begonnen tegen de separatisten. Wordt dan vanuit Rusland gezegd dat het is omdat ze vrij veel extra militaire voertuigen hebben gekregen, dat ze gewoon de middelen hebben gekregen om in feite die oorlog te winnen. Maar van wie hebben ze die gekregen dan? Die oligarchen, dat heeft ze dan even verteld? Of? Nee, vanuit de Westen. Shit. Vanuit Westen. En de Kievse. Maar de Kievse regering die heeft nu een hobby. En dat ze gradraketten inzetten op in feite de bevolking. En gradraketten zijn destijds in de Sovjet-Unie ontwikkeld om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Want het zijn van die ongeleide projectielen. Heb je vaak met wapentuig? Nou ja, je hebt toch geleide raketten die alleen maar bepaalde... Ja, zo saai. Hey, zitten er nou echt een fascisten in die Oekraïnse regering? Want ze staan er ook wel eens met hun armpje omhoog, heb ik het gevoel. Een aantal van de mensen die nu bepaalde diensten leiden, zoals de geheime diensten, de SBU, stonden nog tot een paar jaar geleden met hun armpje omhoog. Maar wat vooral de Oekraïnse regering heel veel kritiek oplevert, is de hoeveelheid slachtoffers die ze maken en de hoeveelheid vluchtelingen die er zijn. Dat zijn op zijn minst 285.000. Vluchtelingen? Ja. En dat is enorm veel. Maar het is toch eigenlijk grappig dat wij dus hier in Europa wordt verteld dat Poetin een smeerlap is. En dat de Oekraïnse regering, dat zijn eigenlijk helemaal te gekke gave gozers. Want die willen ook lekker vrij en lekker bij ons en gezellig. En separatisten, dat zijn dronken idioten. Volgens mij klopt alleen het laatste echt. Dat laatste klopt zeker, maar daar zullen ook wel een aantal jongens bij zitten die vrij willen zijn, maar die willen ook vrij zijn om Russisch te spreken en die willen vrij zijn om Oost-Oekraïne meer een Oost-Oekraïns pad in te laten slaan. Hebben ze een punt, die separatisten? Hebben ze een punt? Ze hebben misschien een punt in dat bepaalde wetten die zijn aangenomen door de nieuwe Kievse regering vrij West-Oekraïns gericht zijn. Zoals? Wet? Een wet dat je niet Russisch mocht spreken. Dat bepaalde bepaalde importtarieven, wie hoeveel moest terugbetalen voor die oorlog. Daar hebben ze misschien wel een punt in. Wat je ook duidelijk zag, was dat men, hoe nep of echt dat referendum ook was, er was enige opkomst. En het is duidelijk dat een deel van Oost-Oekraïne niet achter de Kievse regering staat en meer federalistisch wil zijn. Dus gewoon de staat opdelen in verschillende substaten die machtiger zijn. Ik kan erin vinden dat dat ergens wel een punt heeft. En ik zou zeggen dat over smeerlappen, het zijn allemaal smeerlappen. In Kiev zit smeerlap, Poetin is smeerlap. En separatisten zijn ook voor een heel groot deel, nou ja, eigenlijk voor gewoon allemaal smeerlappen. Vind je mij ook een smeerlap trouwens? Nee. Jan? Nee, zeker niet. Ja, bij jou is het nee, zeker niet, hoor je dat? Ja. Ik vind jullie allebei heel erg lief. Goh, nee. Dankjewel, Jan. Je weet dat het allerlaatste is wat een man wil horen. Hè? Ja. En daarom zeg je het ook, hè, ellendeling. Hey, hoe loopt het af met... gaan wij er nog iets doen als EU? Of nee, laten we het EU maar lekker begaan ook daar? En het, loopt het, en dan, we zijn nu in een handelsoorlog terechtgekomen. Ja, oh, god ja, want gaan we die eigenlijk winnen? Jazeker. Ik vraag me af of de EU kan winnen. Want een handelsoorlog gaat niet alleen om wie het hardst kan steken en de ander het meest pijn kan doen, maar ook wie als eerste opgeeft. En de EU is naar mijn idee redelijk in staat om deze oorlog eerder op te geven. Poetin is gegaan op landbouw omdat landbouwlobby in Europa het sterkst is. En dat zou ook een manier kunnen zijn om Europa te breken. Want ik durf je te vertellen dat zodra de winter komt, gaat hij wel aan gas en olie zitten, waar hij tot nu toe vanaf is gebleven. En zodra één Europees land zegt van oké, Poetin, is goed, we doen weer gewoon vriendelijk, gaat voor hun gas, mogen zij alles weer importeren. Want hij wil uiteindelijk die Unie gewoon voor een deel breken. Nou, dat zullen wij dan wel weer zijn, hè? In Nederland zullen we wel zeggen... Oh, sorry, dat is sorry. Onze handelsgeest. En dat, daarom zijn we ook zo'n lief volk. Nou. We gaan na het nieuws nog even verder praten met Anna, want er is nog veel meer te vertellen. Tot zo bij Echte Jan. Zo, tot zo, ja. 1 uur, Wouter Walgemoed met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet niet ver genoeg gaat met de veroordeling van de islamitische terreurgroep ISIS. CDA, D66 en ChristenUnie vinden het raar dat minister Timmermans de daden van ISIS geen genocide wil noemen. Timmermans zei in antwoord op Kamervragen dat eventuele ernstige misdaden als genocide moeten worden onderzocht, maar dat vindt de oppositie te zwak. Als de acties van ISIS-strijders gekwalificeerd worden als genocide, kunnen Nederlandse jihadisten die erbij betrokken zijn ook in Nederland worden vervolgd. Premier Abbott van Australië is aangekomen in Nederland. Hij is hier voor de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17... waarbij 38 Australiërs omkwamen. In de loop van de dag heeft Abbott een ontmoeting met premier Rutte. Eerder zei hij al dat hij Rutte persoonlijk wil bedanken voor de Nederlandse inzet bij het bergen van slachtoffers en hun bezittingen. Verder ontmoet Abbott Australische experts die in het rampgebied hebben gewerkt. In Sint-Nicolaasga in Friesland is een automobilist aan het eind van de avond op 2 kinderen ingereden. Het gebeurde op een pad waar geen auto's mogen rijden. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is ernstig gewond. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurster van de auto is opgepakt en wordt morgen verhoord. 24 bezoekers van een Amerikaans pretpark in Maryland zitten al uren vast in een achtbaan. De bakjes van de achtbaan in Six Flags America kwamen plotseling tot stilstand in een bocht op zo'n 14 meter hoogte. De brandweer haalt de passagiers 1 voor 1 uit de bakjes. Ze hebben parasols gekregen tegen de verre zon. Niemand is gewond geraakt. Volgens het pretpark heeft de achtbaan een automatische noodstop gemaakt. Waarom is nog onduidelijk. Het weer vannacht klaart het overal op. Het waait wel stevig, vooral aan de kust, en koelt af naar zo'n 14 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Ook vallen er wat buien met kans op onweer. Het is dan ongeveer 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig en rond de 20 graden. Dit was het NMS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij de Echte Janne. En ik ben dus die Jan Roos. Ja, en Jan Heemskerk, dat ben ik. Ja, dat heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter is echtejan. Je kunt bellen met echtejanne voicemail, jawel, maar doe het maar niet. Want het is weliswaar 06-3000-9009, maar je boodschap verdwijnt in het grote niets. Want wij hebben niets met het reagerende luisteraars gebeuren. Maar waarom hebben we die voicemail nou nog steeds? Geen idee, maar het staat hier nog altijd in het draaiboek, dus ik hou hem erin. We kunnen even vragen aan de kabouter. Kabouter. Kabouter, waarom hebben we eigenlijk nog steeds een voicemail als we die niet afluisteren? Dat slaat dan... Maar luisteren jullie wel eens af als Kabouter Gilde? Maar jij samen met Oompa Loompa, dan ga je af en toe die voicemail afluisteren. Is dat dan positief en aardig of niet? Meestal niet aardig. Dat is dus de reden, lieve luisteraars, waarom we niet naar jullie willen luisteren. Ja, en mocht je dus onaardig onze voicemail willen inspreken, waar wij niet op reageren, nee, willen we nu alvast je de pest wensen. Of niet? Ja. We praten verder even met onze hoofdgast Anna Gremetsnikova. Ja, waarom niet? Even over Rusland, Oekraïne en... wat komt daar nou voor lekker wijf binnen, joh? Nou ja, in ieder geval, Anna, leuk dat je er bent. Ja. Ik vind het ook hartstikke leuk om er te zijn. Wie is dat, joh, Jelmer? Nou ja, laat maar hangen. Barbreit. Nou, hartstikke leuk dat je er bent, Barbara. Ja, hartstikke leuk. Hoe gaat het aflopen? Nou, waar we net voor het nieuws mee bezig. Jij zegt, Poetin gaat deze winnen. Dat denken wij ook, want Poetin kan deze namelijk niet verliezen. Nee, daar gingen de gasknoppen draaien. Dat vond ik omineus klinken. En er werd Europa uit elkaar gespeeld. Hè? Dat was toch een plan? Dat is zijn strategie. Ja. Tegelijkertijd kan Rusland redelijk wijs zichzelf op het oosten gaan richten. En dat zie je ook dat steeds meer gebeurt. Hij heeft toch al net met China die deal gesloten, joh. Kan hij maar Europa nog roepen? Met China is hij naar deals aan het kijken. Nee, met India kijkt hij naar een deal om alle onderlinge contracten niet meer in dollar, maar via een eigen currency te laten gebeuren. VTB-bank heeft als een dollars omgeruild voor de Hongkong dollar, die nog steeds verbonden is aan de dollar. Maar het is toch een punt? Ja, het is een punt. En zo zal je zien dat Rusland gewoon zich mankelijk naar het oosten richt. En tegelijkertijd kijken al die Oosterse leiders, zoals de Maleisische leider en de Indiaanse leider, zien Poetin allemaal als voorbeeld van een echte niet-Westerse leider die sterk kan staan. Dus of dit all over goed is voor Westerse idealen in Europa. Ja, want ik zag hem laatst weer een handtekening zetten met Brazilië en India. En weet je, de grootmachten die nergens bij mogen horen. Ja, die prik, ja. En daar staat hij zo bij. En iedereen kijkt zo aan van, kijk, ik zeg, dat is hem, dat is die gozer. En die landen bij elkaar zijn veel machtiger en groter dan dat nietige Europa en dat soort dingen. En nu nog is Europa heel erg machtig in kapitaalstromen en het leveren van bepaalde diensten. Maar ik denk dat je wel rekening mee moet houden dat BRIC sterk kan worden. Ja, en dan zijn we dus de piel. Nou, het hangt er vanaf. Ik denk niet dat BRIC van plan is Europa echt in te gaan dammen of iets te doen aan Europa armer maken. Maar Europa zal dan niet in staat zijn om Europese idealen naar de rest van de wereld te verspreiden. Nou, godzijdank. Dat is dan wel weer prettig. Lieve wereld, van de EU blijft u in ieder geval van verschoond. En dan wij verzuipen er langzaam in die bende. Wat is nou de oplossing tussen dit conflict tussen de EU en Rusland? Ik bedoel, is er een oplossing? En wat, in plaats van zeggen van, nou, oké, we zijn weer vriendjes of zo. Nou ja, ik zou het persoonlijk heel erg fijn vinden als ze zouden zeggen, nou, we zijn weer vriendjes. Want dan hoef ik me niet meer zorgen te maken over... Sorry. Gaat het? Oh, Jan? Hemeltje, je gaat je niet begeven. Als vriendje moet reanimeren, dan doe ik het goed. Oké. Okay. Als deze handel... Ik wou die vrouw de leven redden. Die had er zo akelig bij moeten lachen. Dat is sowieso. Nu alles wat ik zeg en doe is opeens seksistisch. Dat was zionistisch seksistisch. Oké, goed. Het hele punt is, als deze idioterie van deze handelsoorlog en nieuwe koude oorlog voorbij is, hoef ik me niet meer zorgen te maken of ik, mijn vrienden en familie ons moeten laten registreren, omdat we een dubbele nationaliteit hebben. Mensen die ik ken hoeven niet meer zorgen te maken of ze wel naar Europa. Ja, want wat is dat ineens, Anna? Dat is nu weer, er is een nieuwe wet die zegt dat als je een dubbele nationaliteit, die heb jij dus, bijvoorbeeld, moet je dat laten registreren. Dat valt vast niet goed in een land als Rusland, waar men nog wel weet heeft van registratie. En valt heel slecht bij bepaalde mensen, voornamelijk weer in Moskou en dergelijke. Mensen omdat die zich herinneren dat zo'n registratie eerder bestond. Politici schreeuwen dan boos op de Russische tv dat mensen met een dubbele nationaliteit, dat is de vijfde kolonne, dat zijn de mensen die het land van binnenuit kapot willen maken. Dat zijn verraders. En daar heeft hij geen punt? Daar heeft hij naar mijn idee geen punt. Volgens mij zijn dubbele nationaliteiten gewoon een modern deel. Nou, dat valt mij ook op, Jeffrey. Iemand die ook toch van een groot deel Nederlands is. Toch heel begripvol op zijn minst bent voor de Rus en zijn leiderschap. Ik probeer hier de andere kant van het verhaal laten zien. Het is niet dat ik... Hoor. Maar ik leef hier en niet daar. En dat is voor een heel duidelijke reden. Okay. Omdat je het hier toch wel leuker vindt en de mannen ook aardiger. Ja, ik vind het hier gewoon veel, veel beter. Ja. Nou, terwijl ik misschien toch ook wel Rus had willen zijn. Dat vind ik wel mooi. Want ik heb ook de indruk dat de Russen ook wel in die zin een beetje schizofrene verhouding met Europa. Aan de ene kant vinden ze het prachtig en graag hierheen. En aan de andere kant wijst ze het kennelijk toch in ieder geval ideologisch af als een soort van malle homo-staten. Ja, Rusland is echt lastig. Rusland wil zich aan de ene kant verrijken met geld en het ornaat dat in Europa leeft. Ik bedoel, daarom zitten ze met z'n allen graag in Monaco. Tegelijkertijd lijkt het Rus idee te hebben dat ze nog hun eigen waarden hebben waar ze aan vast moeten houden. Omdat die traditioneler en beter zijn. Vanuit Russisch perspectief. En bij de traditionele waarden horen dat je de meeste mensen zijn geen homo. En degene die dat zijn, moet dat stiekem zijn. Dat is een traditioneel Russisch idee. Dat totaal ook weer niet aansluit bij de jongere hippe crowd in Moskou die compleet anders denkt. Wat is er nog Russisch aan jou? Wat is er Russisch aan mij? Russisch aan mij is dat ik heel graag over literatuur praat. Goh, wat leuk. Dat hadden we moeten weten. Dan hadden we dat echt lekker even gedaan. En dat ik heel erg graag over wetenschap praat. Hadden we ook moeten weten. Hadden we ook dat ik, gedaan. Dat ik heel veel met zo'n klassieke culturele upbringing heb. Die Russische ouders graag aan hun kinderen geven. Russisch aan mij is waarschijnlijk dat ik wiskunde studeer. Nou, ik voel me eigenlijk best wel een achterlijke rol. Je wordt je steeds kleiner worden, hè? Ja. Ik vond mezelf altijd wel best wel slimmer zo, maar ik... Ja, maar dat is morgen weer toch weer, joh. Daar heb je het al wel weer overheen gezet. Ja, ik kan dat na een dag, kan ik dit ook door een vergeten. Ik denk dat jij gesprek... straks halverwege huis bent, dan ben je hele Anne alweer vergeten. En dat denk ik niet. On top of the world. Maar al die nare dingen wel. Ja, zo ben ik. Hey Anna, mag ik je hartelijk bedanken dat je bij ons was? Zeker, ik vond het heel erg leuk. En ik vond het leuk dat ik hier de ruimte kreeg om toch wel heel veel te vertellen over Rusland. Want nou, ik denk graag. Dat het belangrijk is, omdat ik me heel erg zorgen maak om die aanstaande Koude Oorlog. En wederzijds informatie, dat zou de manier zijn om nader tot elkaar te komen. Nou, nog even een mooi stichtelijk woord aan het eind ook, hè? Ik zit me in alle macht in te houden om niet ik heb een trillip. Ofwel applaus, ofwel huilen uit te barsten. Echt. Nou. Ja. Anna, hartstikke bedankt. Ontzettend bedankt, want wij moeten even verder. Ja, ik bedoel, ik begrijp best wel dat wij wilden die Koude Oorlog leveren ook niet. Maar ja, er wordt ook gevoetbald. Toch? Ja, nee, en het is het begin van een nieuwe competitie, Jan. En half Nederland ligt alweer uit de Europese competities. En Feyenoord moet naar de Oekraïne. Er is kortom volop te bespreken met Leo Dries. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goede dag, Leo Driessen. Nou, wat is dat voor een poepje daarna? Een hele goede nacht, Leo Driessen. Ja, wat is dat voor... Dat is gewoon leuk. Dat is improvisatie. Anaal gedoe. Dat is een hele goede nacht, Leo Driessen. Dat heb ik altijd gevraagd, trouwens. Wat is de anale fase eigenlijk? Weet je dat niet? Nee. Oh, dat is van Freud. Ja, dat begrijp ik. Maar welke fase is het precies? Nou, volgens mij is het de derde. En dan wil je je poepjes niet kwijtraken. Okay. Dus je wil niet dat je... Maar de kinderen hebben dan het gevoel dat door te kakken... dat ze een stuk van zichzelf kwijtraken. Nou, dat is ook steeds, zo. Ja. Dus de anale fase is zeg maar dat je... een beetje gefixeerd bent op je eigen stront en anus. En dat je dat graag bij je wil houden. En een andere anale fase is dat je 's morgens wakker wordt... en dan zin hebt om een wijf snoeihard in de reet te naaien. Dat bestaat ook. Oh. Leo, nou. Godzijdank is de competitie weer begonnen. Ja. En niet zo'n beetje ook. Jongen, Dordrecht 3 punten. Nou, vertel eens wat, Leo. Wat vond jij ervan, de start van de nieuwe competitie? Oh, het is gewoon open begin dit. Open ja, vraag. Maar ja, we hebben toch iets. Het is weer begonnen, weet je wel. En dat is toch leuk? Ja. Dat is toch leuk, of niet? Vind je het niet leuk? Ja. Het leuk? Ja, nee. Zeker. Nou, leuk. Goed zo. Hey, ik was denk ik bij de leukste wedstrijd. Welke? Oh, dan weet ik wel welke. Oké. Dan was je bij Go Ahead Eagles tegen Groningen. Zeker. Ja, hey. Nou ja, ik had hem goed. Dat is goed hoor. Hey, goed hè, was die man met dat staartje en die vrouwennaam. Wat? Die man met dat staartje en die vrouwennaam, die was goed hè. Antonia? Die, die speelde dus eerst bij Go Ahead Eagles. Ja, en die speelt nu bij Groningen. Groningen ja. 2 assists en het winnende. En een doelpunt. Antonia, ja. Antonia. Ja. Antonia, ja. Ja. Ja, wat ook zo leuk was, ik heb zelf ook helemaal geen aandacht aan besteed tijdens de wedstrijd zelf. Dat kwam pas na afloop, toen de collega bij de NOS erover begon. Hij kreeg aan het begin van de wedstrijd eventjes een beetje gefluit van de Go Ahead supporters. Hè. Ja, dat is natuurlijk bij hem al zo, weet je wel. Hij gaat naar een andere club. Maar dat verstomde gaandeweg. En hij, wat hij ook mooi deed, hij juichte gewoon. Weet je wel? Ja, dat deed hij. Ging niet zo raar doen wat spelers die bij zo'n club gespeeld hebben nog wel eens doen. Dan, ik juich niet tegen mijn oude club. En zo. Hij zei gewoon, ja maar luister, ik word nu betaald door Groningen. En als ik daar een doelpunt voor maak, vind ik dat belangrijk, dan juich ik. Want dat is mijn club nu. Nou, heel leuk verhaal. Ja. Hey, en, nee, ik vond het wel natuurlijk een human interest. Behalve al die uitslagen. Hier, Roosman. Je bent een gevoelsmens. We moeten natuurlijk gewoon weer een fuckverhaal vertellen. Nee, helemaal niet. Nou, vertel maar een fuckverhaal. ADO tegen Feyenoord. En dan denk je, nou, die scheidsrechter die geeft die kaarten wel heel makkelijk. Heb je daar heel lang over gedaan, over deze? Nou, ik heb hem al vanmiddag ook al gemaakt. Ja, ik had hem gewoon opgespaard. Deze lag hier gewoon echt te wachten tot je hem ging zeggen. En had je op Twitter succes ermee, Jan? Nee, eigenlijk niet. Oh, je hebt al 20 uitgeprobeerd, hè? Ja. Ik had... ja, en daar werkt hij ook niet. Jan is een ras echte Twitterofiel. Ik kan geen 5 minuten zonder Twitter, volgens mij. Nee, dat klopt. Hé, maar dat was wel weer een lekker stereotype, hè? Den Haag Feyenoord, 13 gele kaart. Ja. Ja, een beetje ongelukkig allemaal. Maar goed, wat ik wel leuk vond is dat hij gaf hem wel heel erg makkelijk. Dat is Pitt die door iedereen werd afgeschreven, heeft een beslissende kop. Dat is wel leuk voor die jongen. Ja. Wat? Ja, ja, zeker leuk. Mitchell tevreden, die kopt gewoon even beslissend de goal binnen. Dat is toch mooi? Nou, dan is hij vast tevreden. Oh, dat ben je toch wel leuk, vind je? Want die kopbal die was niet heel erg makkelijk. Nou, dat was inderdaad knap lastig. Ja, zo'n voorzet van achteruit, dan doorkoppen raken. Dat was een torende de boy bovenuit. Dan is er ook nog gevoetbald tussen Ajax en Vitesse. Zou je daar ook nog iets over willen zeggen? Nou, over die wedstrijd niet. Oh, mooi. Maar wel over het gedoe rondom... Ja. Eto'o. Was hij er nou of was hij er nou niet? Ik heb gehoord dat hij niet komt. Dus hij nu Eto'o. No. Eto'o. Ik kan het natuurlijk niet, om dan altijd weer even terug te denken als zoiets gebeurt. Dan gaan mijn voelsprietjes toch een beetje overeind staan als ik dat dan als primeur in de Telegraaf lees. Ja. Ja. Dat Ajax een aanbieding heeft gedaan aan Eto'o. Oh. Inmiddels blijkt dat die Eto'o wel 3000 aanbiedingen heeft gekregen, volgens mij. Marcel Brands zei bij het nieuwe programma bij Fox bij Kees dat hij zelf ook een aanbieding heeft dat hij ook is aangeboden bij PSV, Eto'o. En dat hij heeft aangegeven dat hij 2 miljoen netto... Hou eens op met Eto'o, ja? Eto'o. Dat hij 2 miljoen netto wilde verdienen. Nou, dat lijkt me dat toch ver boven het Ajax-plafond uit horen. Nou, hartstikke leuk verhaal. Nee, maar ik bedoel, als je dat teert aan die virtuele revolutie... waarin toch zoveel mensen onnodig slachtoffers zijn geworden. En dan ineens kan zijn speler die... dik in de 30 is, een niet al te best functionerende knie meer heeft, nee. Die is dan ineens wel zomaar goed genoeg voor Ajax. Ja. Dat vind ik dan raar. Als je eerder terecht, overigens, veroordeelt dat spelers als Pantelic en Mido, die veel te dik was, nog weer bij Ajax komen voetballen. Ja. En dan ga je nu ineens wel ineens goed vinden dat Eto'o eventueel zou komen. Zie jij hier een sinister complot? Is het een complot? Is het een complot? Nee, ik vind het raar. Ik vind het vreemd en ik vind het ook niet te rijmen. Nee, hey, mag waarom? Daarom is het misschien een complot. Waarom maak je dan zoveel mensen kapot? Omdat je die virtuele revolutie zo heilig vindt en als dan... Dat valt wel weer te rijmen. Als er ineens voorbij komt, dan is dat ineens allemaal voorbij. Dan is dat een uitzondering. Ja. Leo, dat valt wel weer te rijmen. Complot wat? En kapot. Wat Jan zegt... Complot? Ja, maar ga er nou serieus op in, Roos? Kapot. Ja, maar Leo, en zei, dat valt niet te rijmen. Als het niet valt rijmt toch wel? Als het niet, jawel, maar als het niet valt te rijmen, Leo, dan is het toch iets anders aan de hand. Heeft Johan Cruijff aandelen in Eto'o? Oh. Nee, Eto'o is gewoon door heel veel... bij heel veel clubs aangeboden. Ja, dat tuurlijk. Is nou, hartstikke goed. Hey, en dan wilde ik... Ja, hoezo hartstikke goed? Ik wil er dan niet zo slap overheen. Je zegt er helemaal niks over. Ik moet eerlijk zeggen, weet je waar ik blij mee was? Weet je waar ik blij mee was? Nee. Met de terugkeer van de Slisbeck. De Slisbeck is terug. Dat ga jij niet meer, als ik aan de telefoon ben, ga jij het over Rutte hebben. Jij gaat het niet meer over de Slisbeck hebben. Nee, maar... Nee, dat accepteer ik echt. Nee, maar omdat ik echt flauw en niet de zaken doen. Nee, dat is waar, maar... er zit geen maar Nee, maar omdat... dat moet echt gewoon afgelopen zijn. Nee, maar qua grapjes, dan kan je dus bijvoorbeeld zeggen... van omdat hij dan weer terug is, weet je wel, hij is weer terug... dat je dan zegt, de Slis is back. Niet? Ik praat niet op vliegen. Overigens, is het niet een historische vergissing? Jan, de Slis is back. Ja, ik snap het. Is het niet historisch fout van Feyenoord om deze zachtaardige, zachtmoedige man als trainer te nemen? Nee, hij is een uitstekende trainer. We spelen voorlopig met een heleboel jonge jongens. Die moeten weer worden ingepast. En in die fase van zo'n elftal is Fred Rutte een uitstekende trainer. Wie? Eentje met geduld, inzicht en overzicht. En bovendien hebben ze nu al 3 punten meer dan vorig jaar op deze tijd. Ja, precies. Maar eigenlijk zeg je dus Feyenoord geen kampioenskandidaat. Elftal in opbouw. Nou, dat weet je dus in deze hele rare competitie maar niet. Ik hoop en ik verwacht dat het net zo'n raar jaar wordt als vorig jaar. Raam. Omdat heel veel teams nou een keer wat minder sterk zijn. En dan krijg je ook heel veel verrassingen. Dus Feyenoord kan zich best heel lang mengen in de tijd. Ja, maar kunnen we al... leuk verhaal, maar kunnen we alvast gewoon zeg maar voorspellingen doen? Want ik heb natuurlijk vorig jaar... Ja, onder voorbehoud zeg ik dat Twente kampioen wordt. Ja, dat zei je vorige keer ook en dat ging ook niet door. Onder welk voorbehoud eigenlijk? Nou, even transfers. Nog wat, als er hele rare transfers nog komen. Eto'o naar Twente gaat dan niet. Eto'o ook. Nee, als die naar Twente gaat dan niet, nee. Hé, ik had een tijdje geleden... Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat een of ander team zich nog significant versterkt. Ja, nee, oké, behoud dus dat dan. Of, Maar goed. Ja, Maurus, dat zeg ik Twente. Jan. Significant, hè? Dat woord wordt eigenlijk bijna niet gebruikt. Nee, maar er ooit woord. In een wasreclame. En er was die jongen en die belde dan aan bij mensen. De significant en witte. Zei die, dit was significant wit. En heel Nederland zat met zijn bek open. Dan denk je, wat zegt die jongen nou? En nu is het al zover, zeg maar, in de volksaard binnengewandeld, dat zelfs onze Leo Driessen het woord gebruikt. Significant. Die wist, voor jullie was reclame, maar ook begon niet wat het was. Nou, denk ik wel hoor. Dat vind je Leo Driessen, die onderschat je hier toch lelijk nu? Onder voorbehoud van transfers. Perikelen. Zeg ik. Ook een moeilijk woord, hè? Ajax kampioen. Maar werd jou gevraagd wie jij... Nee, dat was ik aan het doen, ja. Dan praatte Jan daar doorheen. Ja. Maar wacht even. Maar kan ik dan naar bed nu? Nee, want Jan moet ook nog even. Oh, ja. Jan? Ja, Jezus. Nee, ja, goed. Ik blijf Jezus. Gewoon toch... Nee, Jezus niet. Ik blijf steken bij PSV. Toch? Nee. Ja. Jij bent echt een ezelriesje voor de vierde keer. Ik zou niet slecht doen, Jan. Iemand moet het toch doen. Iedereen kan tot nu toe gelijk hebben. Dat zei ik net al. Ik bedoel... Statistisch gesproken. Hoop ik een rare, vreemde en verrassende competitie. Lekker een gekke competitie. Lekker gek. Ja, lekker een gekke competitie. Heeft Telstar al gespeeld eigenlijk? Nee, morgen. Oh, morgen? Tegen Ajax. Tegen jonge Ajax. Oh ja, dan wordt een afdrukken. Lastig. Is het hoe start, hè? Nou ja, dat was vorig jaar ook zo. Toen hebben we met de eerste wedstrijd van de competitie ook tegen jonge Ajax gespeeld. Ja. En daarin bij jonge Ajax deden 7 spelers mee die later ook tegen Barcelona speelden. 7? De grote Ajax. Ja. Veel te raar, hè? Er staat er helemaal geen E. Is dat een E? Nee, maar dan ga je weer op 7 spelers tegen. Vind je wel nu al... Dat is een beetje competitievervalsing. Vroeger het seizoen alweer Leo op Stangeltje aangebind. Het wordt weer verontschuldigend en moeilijke sms'jes. Nee, maar hij let gewoon een beetje op de verkeerde dingen. Dat komt omdat hij tegen mijn inhoudelijke inbreng eigenlijk niet zoveel in kan brengen. Of het niet snapt, dat laatste is ook zeer wel mogelijk. Ja, maar een mens die gaat naar Leuven en niet naar Leven. Tussen mijn kennis en die van Jan Roos. Dat is het, oké. Hey, snap ik het. Hey, Leo, hartstikke bedankt. Ik wil nog even een vraag aan Leo stellen. Oh, Jan heeft nog een vraag aan je, Leo, momentje. Hey, Leo. Ja, Jan Roos. Als jij bijvoorbeeld met bloem aan de slag gaat in de keuken, hè? En je hebt dan zo'n zeef. Komt de buurvrouw komt langs en vraagt, wat ben je aan het doen, Leo? Dan zeg je, ik ben even het bloem aan het zeuven. Zegt er niet. Hey, ik ben even de bloem aan het zeuven. Leo, het is zeven. Niet zeuven. Ik kan dat niet. Ah, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben de bloem aan het zeuven. Zeg ze, wat is dat, joh? Dus je woont in Limburg ook op een hevel? Nee. Potje neken. En niet op een heuvel? Nee, je woont op een heuvel. Nee, een hevel dus. Nee, er staat toch helemaal geen E? Bij een E is er een E. En jij maakt van een E. Ik zeg niks, want ik schrijf toch niks? En een vrouwtjeshond, hoe noem je dat? Hoe noem je dat dan? Een mannetje. Ja, een teef. Of noem je nu een teuf? En een mannetjeshond, die heet een ree. Nou. Nee, een zeug. Nee, dat is een beer. Nee, zuig. Nee, zeugen. Beren. Nee, zuigen. Beren. Beer is een mannetjesvak. Nou, één. Nee. Jawel, zeugen is een vrouwtjesvak. Nou. Zeven. En een teuf is een vrouwtjeshond. Hey, wat ben jij? Wat een lekkere teuf. En dan ga je vannacht dus lekker neken. Ja, goed je neken. Heerlijk, maar eventjes voor jou flink in de anale fase. In de reutneken. Ja. Leo, bedankt voor alles. Je was een hoogtepunt. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Ja, je was goed. Mooi. Ja, ik was wel goed, ja. Ja, we bellen wel eens. Nog. Tot volgende week, Leo. Komt Siemek nog? Ja, die komt nu. Die gaat als een gek liggen neken. Ja, neken. Oh. Hang op. Ik kan niet wachten. Dag, Leo. Nou, over 7 nachtjes zijn we er weer, hè? Ja, tot over 7. Zeuken weten. We weten. Dag. Leo. Nee, die werkt niet. Nou, dag. Deug. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij heeft het libido van een jonge heer en hij heeft ook een jonge heer als een jonge heer. Onze Martin! Hoi! Martin heeft een enorme honger naar die damesfles, zoals jullie weten. En aangezien ik ook een dagje ouder word, moet ik meer mijn best doen dan vroeger. Dus ik zit op die dating sites om de kiepjes voor die spiet te vinden. Van de week had ik een date met een hele mooie vrouw. Ze was 40 en ze zag eruit om eens lekker trakteren op een 0,5 liter warme mannenpap. Om niet gelijk haar broek van die kont te trekken, begon ik toch maar eerst een gesprekje. Dus ik vroeg, waar houd jij van? Wat denk je dat dat mormel zegt? Ik ben gek op een goed glas wijn. Een goed glas wijn. Dat antwoord zit vol met gruwelijke domheid. Ten eerste is het een glas goede wijn. Want je wilt iets zeggen over die wijn en niet die glas. Daarnaast, als je niet van wijn houdt, drink je het niet. Als je het wel drinkt, houd je altijd van die goede wijn. Er is geen mens op die aarde die voor zijn plezier hele smerige wijn drinkt. Oh, wat lekker. Een gore, zure, naar goedkoop parfum, ruftend glas hoofdpijn, druivensap. Heerlijk. Nee, natuurlijk hou je van goede wijn, kut. Iedereen houdt van kwaliteit. Dat is niet uniek of interessant. Niet zeggende domme onzin is het. Een goed glas wijn. Pleur lekker op met je goed glas wijn. Met je stomme kop en die hangtieten erbij. Denk daar maar zo van na. Tot volgende week. Flieker op zich. Hou dan gewoon je bek. Ik houd van lekkere wijven. Dat zeg ik er toch ook niet bij. Net of ik hem in een lelijk wijf zou schuiven. Och ja, waarom ook niet eigenlijk? Zo, Ronald van Raak gaat namens de SP over Binnenlandse Zaken en Koninklijk Relaties. Nee. Ronald van Raak gaat namens de SP over Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij gaat niet over zaken. Nee, we heten hem van harte welkom in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Ronald van Raak van de SP. Ja, goeienacht. Het kwam er net uit, Jan. Ja, meneer Vraak, alles toppie? Ja, zeker. Nou, mooi om te horen. We zijn dingen die bijna u nu naar al bed, dringend, bijna naar bed. Dringend kwijt moet voor we beginnen met moeilijke vragen stellen. Nee, dat vind ik, wat is dat nou voor een rare vraag? Er is wat anders dan vragen van, heeft u nog iets anders dan helemaal aan het eind? Ik dacht, ik daarom nou helemaal aan het begin. Ja, maar dan ga je tegen een politicus zeggen, heeft u nog wat te melden? Ja, gelijk. Meneer Van Raak, wat vindt u van het... Nou ja, dan krijgen we de tijd wel vol. Nee, ja. Precies. Wat vindt u van dat stenen gooien vandaag op de pers en op de mensen die demonstreren tegen de Islamitische Staat in Den Haag vandaag? Ja, heeft u het gehoord? Ik zag de hele rechtse mensen tegen ook weer een reactie daarop. Waar ik me ontzettend zorgen over maak, is dat we problemen in het buitenland, dat we die gaan importeren. Dat hier mensen in Nederland ruzie gaan maken, terwijl we een rechtsstaat zijn. Iedereen moet hier kunnen demonstreren. Iedereen heeft hier vrijheid van meningsuiting en we gaan elkaar hier niet bekogelen. Meneer Van Raak. Ja. Jij had er iets uit, meneer Van Raak, zijn betoog waar je even de nadruk op wilt hebben. Ja, ik wil er toch wel even over hebben. Er liepen ook Koerden mee en Syrische christenen. Zijn dat in uw ogen ook extreemrechtse mensen? Nee, er liep van alles mee. Dat heb ik gezien. Er liep van alles mee. Nee, maar dat is dan bijvoorbeeld uw partijgenoot Harry van Bommel liep toen mee in een Gaza-demonstratie waar Hamas, Joden aan het gas werd geroepen. Maar staat hij daar dan achter, omdat hij daar ook meeloopt? Kijk, de mensen die jij noemt, die hebben geen stenen gegooid. Het gaat er mij om dat in Nederland vreedzaam gedemonstreerd moet worden. Ja, maar, ik vind ook dat we daar een grens moeten strekken. Ik begrijp wel wat Jan bedoelt, meneer Van Raak. Maar u maakt er een soort neonazi-mars van, maar dat was het niet. Nou ja, ik ben voor dat iedereen mag demonstreren en niemand met stenen gaat gooien. Dat is voor mij de grens. Maakt u zich zorgen over de ISIS in de Schilderswijk? Ja, ik maak me vooral heel erg veel zorgen over de Islamitische Staat in Irak en in Syrië. Het is daar een ongelooflijke rotzooi. En wat daar gebeurt, ja, dat is mensonterend. Als je ziet wel hoe mensen daar met andere mensen omgaan. Nee, maar omdat we namelijk in Nederland mensen hebben die mensen steunen, die kleine kinderen levend begraven en kruisigen en mensen door de kop en schieten. Ik vind het onbegrijpelijk. En ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik vind iedereen heeft hier het recht om te demonstreren. Maar ik vind ook als mensen zich niet kunnen misdragen, dan heb je niet meer het recht om te demonstreren. Als je oproept tot haat, geweld gebruikt. En haatzaaien, dat mag niet in onze democratie. Dus van u mag Harry van Bommel niet meer demonstreren? Dat vind ik goed om te weten. Ja, als je dat dan kijkt, dat... Heel geestig. Je zegt net dat je gaf net het voorbeeld dat je niet altijd in de hand hebt wat iedereen in een demonstratie roept. Dat is een beetje flauw van me. Maar meneer Verhaak, even serieus dan. U zegt dus net zoveel als als je stenen gaat gooien en dingen gaat roepen die we hier toch als verkeerd en verboden beschouwen. Dat mag niet, maar wat betekent dat precies? Moet de mobiele eenheid daar met een lange lat overheen? Moeten die mensen voor het gerecht gehaald worden? Hoe stelt u zich... moet de Schilderswijk ontruimd worden? Wat stelt u zich voor als actie, zeg maar? Horende bij de woorden die u net spreekt? Nou ja, laten we het in ieder geval niet groter maken dan het nogal is. Als het geweld vrij wordt groot. Gebruikt, dan moet je dat indammen met de ME. Dat is ook gebeurd. En als we daar mensen voor kunnen oppakken omdat ze zich misdragen hebben van harte, breng ze voor de rechter. En ook als mensen haat zaaien, dan kun je ook aangifte doen. En dan kan het Openbaar Ministerie mensen ook vervolgen. Meneer Verhaak, groter maken dan het is. Er lopen een zootje Nederlanders door een Nederlandse wijk om te zeggen van wij willen geen ISIS. Nou, dat is wel heel normaal dat je dat wil. En die worden dan tegengehouden door mensen die de ISIS aanhangen. En die gooien ze met stenen die wijk uit. En die hebben daarna gevierd. Daar hoef je mij niet van te overtuigen. Er zijn journalisten aangevallen. Dus hoe kun je nou zeggen, het valt allemaal wel mee? Het zijn randdebielen zijn het. Het zijn randdebielen en die moeten we dus oppakken. En ik ben er ook van overtuigd. Er kijken veel mensen mee, er kijken veel camera's mee. We weten nu ook wie ze zijn. Ook iets anders dan. Wat vindt u ervan dat Joodse mensen in Nederland niet meer als zodanig herkenbaar, hè, als Joods herkenbaar over straat durven omdat ze bang zijn voor verbaal of fysiek geweld? Ja, ik heb het zelf, dat is alweer een aantal jaren geleden meegemaakt. Toen ik uit was genodigd voor een Pesach-viering. En ik zelf een keppeltje op had in de tram. En dan merk je al dat mensen daar in ieder geval op reageren. En dat was toen helemaal nog niet eens zo agressief of zo. Maar je ziet dat mensen daarop reageren. En dat bedoel ik ook. We moeten met elkaar hier wel afspreken dat we een democratie zijn waar iedereen zijn eigen religie kan beleiden, waar iedereen de kleren aan kan doen, de religieuze symbolen kan gebruiken die hij zelf wil. En vindt u dat iedereen heeft het nu een beetje over? Heeft u ook het gevoel dat het wat meer wordt dan, laten we zeggen, een jaar geleden of twee jaar geleden? Ik kan dat heel moeilijk inschatten, maar mensen met een Joodse achtergrond die mij dat vertellen. Aanleiding zien om een enorme advertentie in de krant te laten zetten, dan zal dat toch wel iets in de hand zijn, denk ik niet? Ja, en ik vind wat ik heel erg vind, is dat het ook vooral komt door conflicten in het buitenland. Hè? Door conflicten in het buitenland, oorlogen in het buitenland, ideologische strijd in het buitenland, zie je dat hier nu in Nederland mensen tegenover elkaar komen te staan, mensen bedreigd worden. Ja, dat vind ik dan ook een bedreiging. Maar meneer Van Raak, antisemitisme is toch een onderdeel van islam? Er staat dan niet in het boek dat je Joden vriend moet hebben. Nee, dat klopt. Maar je hebt ook heel veel katholieken en je hebt heel veel protestanten en je hebt heel veel hindoes. En als je die religies kun je op heel veel manieren interpreteren. En die teksten kun je ook op heel veel manieren interpreteren. En dat kan op een hele vredelievende manier en dat kan op een heel erg agressieve manier. Oh, ik geef nu eventjes voor u, kijk, want we zitten een beetje te zaniken. Dat hebben we ook in de gaten. Maar dat willen we ook wel teruggeven. Ja, zo zijn Jan en ik. We zijn echte Jannen. We zijn ook loyaal en vriendelijk en vrijgevig. Dus daar komt-ie. Ik ben heel benieuwd. Hij mag nu de VVD afzeiken. Oh ja, oké. Okay. Wat vindt u eigenlijk van het optreden van die Josias van Aartsen? Dat is dan een burgemeester. Hij heeft vorige keer bij een pro-Gaza-demonstratie, wat eigenlijk gewoon een soort neonazi-bijeenkomst was, was hij er even niet. Zei hij dat het allemaal goed was gegaan? Nou, we waren geen grens overschreden. Nou, dan mag je dus blijkbaar de Hitlergroep brengen in Nederland. En nu is er een anti-ISIS-demonstratie totaal misgelopen. Moet meneer Van Aartsen niet een keer een beetje zijn best doen of zeg maar oprotten? Nou, hij moet in ieder geval oppassen met uitspraken doen voordat hij weet wat er aan de hand is. Hij moet niet zeggen dat er niks aan de hand is voordat het goed bekeken is. En voordat hij goed heeft na laten kijken. Het is niet altijd makkelijk om burgemeester te zijn van Den Haag. Maar de politie in Den Haag heeft natuurlijk heel erg veel ervaringen met demonstraties. Of hoort heel veel ervaringen met demonstraties te hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de burgemeester van Den Haag. Dat is wel iets wat je moet kunnen als je burgemeester van Den Haag bent. Ja, lijkt maar dus moet hij weg, omdat hij het niet kan. Ja, kijk, dat is aan de gemeenteraad. Ik heb nou nog geen reden om te zeggen dat hij weg moet, maar dit moet niet te vaak gebeuren. Nou, meneer Van Raak, heel belangrijk hier. Een beetje pittiger, mag die uitspraak ook wel hoor. Je bent van de SP. Ja, en bovendien. Ja, maar het is te laat, heren. Ja, maar dan zeg je toch, wij pikken het niet langer. En, we geven hem een gele kaart, maar rood drijft. Er zijn verschrikkelijk veel dingen van de VVD. Ik ben afgelopen week ook een paar keer weer in een verzorgingshuis geweest. Moet je ook eens voor de grap doen als je ziet hoe daar met wacht ik nog 20 jaar mee, meneer Verraak. Met mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben. Als u me daar vraagt of VVD'ers daarvoor moeten aftreden, ik zou zeggen allemaal. Nou, daar hebben we daar uw mening over. Nou, we hebben één onderwerp nog niet behandeld, zeg maar, rondom het Midden-Oosten en de Joden tegen de islamieten, zullen we maar zeggen. En dat is Gaza, maar daar heeft u dan wel een heel duidelijk standpunt over, Jan. Echt waar? Ja. Israël is slecht, Hamas is goed. En, jullie steunen Hamas toch bij de SP? Dus, dat is in ieder geval wel duidelijk. Nee, ik steun geen boeven, van geen enkele kant. Maar ik zie wel dat er een oorlog is waar een hele grote groep mensen gevangen zit op een gebied dat en met heel zwaar materiaal gebombardeerd wordt. Wat daar gebeurt met de mensen in Gaza, ja, dat is echt verschrikkelijk. En dat vindt ook iedereen verschrikkelijk. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk ook slecht. Het is ook verschrikkelijk dat er vanuit de Gazastrook mensen in Israël bestookt worden met raketjes. Ja, en toch hebben wij een beetje de indruk, meneer Van Raak, dat uw partij, in ieder geval, maar misschien zelfs ook wel breder in Nederland, het sentiment toch wel nadrukkelijk aan het kantelen is van wat vroeger dan pro-Israël, had je dat kunnen zeggen, Jan. Hè? En dat kantelt dat nu toch snel naar een soort van pro-Palestina. Hoe komt dat, denkt u? Nou ja, zal ik dan... Kijk, het is toch laat. Het wordt misschien evenwichtiger. Het wordt misschien evenwichtiger dat we ook meer kijken naar wat er nou precies gebeurt. En we krijgen, en dat is ook een verschil met vroeger. Vroeger had je alleen maar één krant en één NOS-journaal of zo. Nu zie je dat er ook via de sociale media heel veel informatie verschijnt als er zo'n oorlog is. Ja. Wat daar gebeurt. Dat opent u als het ware de ogen. Nou ja, als je toch ziet wat daar gebeurt met die mensen, dat is gewoon verschrikkelijk. Als je ziet, en wat ook heel wat ik echt ook heel belangrijk vind, is dat de Verenigde Naties ook zeggen van ja, wat daar gebeurt, dat kan echt niet. Het bombarderen van scholen waar wij mensen naartoe hebben laten. Dat is verschrikkelijk, maar van die raketten afschieten naast zo'n school is dan ook niet erg handig, hè, als je dat wil voorkomen. Nee, maar kijk, weet je wat het is met heel veel conflicten op dit moment? Nou. In de wereld. Nou. Het zijn boeven tegen boeven. Oh. En het zijn allemaal hele grote boeven. Dus u vindt de democratisch gekozen regering in Israël te vergelijken met een terroristische organisatie als Hamas? Want dat zijn allebei boeven. Ik vind Netanyahu ook een boef. Nee, dat is uw recht. Vindt u overigens, want die stemmen gaan ook al op, dat het eigenlijk misschien nog best een onderwerp van gesprek zou mogen zijn of Joodse mensen wel een eigen staat nodig hebben? Ach, kom op. Elk volk. Ga het maar eens vragen aan volkeren die geen land hebben. Ga het maar eens vragen aan de Koerden die nu in Noord-Irak bezig zijn om een land te maken, een staat te maken, strijden tegen ISIS. Ga het maar eens vragen aan landen, aan volkeren die geen land hebben. Dat is geen pretje, kan ik je vertellen. Dus nee, maar het is ook niet altijd leuk om wel een land te hebben. Nee, dat klopt. Dat is ook niet altijd leuk. Nee. Nee, maar je zou verdomme geboren worden als Finn. Nou, ben je een Finn? Ja. Dan moet je lekker van wodka drinken. In zo'n bubbelbad. Ja, of met je ballen in het ijs van een iglo. Nou, kijk, oh, leuk. En dan komt er zo'n griet en die begint in het zoemoemie tegen me te kletsen. Dan denk je, wat zegt een wijf, joh? Nou, leuk. Daar staat er niks van. Nee, joh. Moeten we nog heel even, Jan, moeten we nog even naar Curaçao, vind je dat? Nu even naar Curaçao? Nee, niet letterlijk, maar meneer Van Raak weet ook veel van Curaçao. Ik zou best willen. Ja, want het proces rondom die moordzaak Wiels is bezig, hè, meneer Van Raak? Ja, en dan heb je alweer... is de eerste deel afgelopen. Dus meneer Monster, zo heet hij, die heel veel mensen heeft vermoord. Dat is een huurmoordenaar, hè? Een huurmoordenaar, hij is ook van de No Limits. Maar heet hij ook echt Monster van zijn achternaam? Want dat is al wel weer grappig. Hij wordt zo genoemd op Curaçao. Hoe heet hij dan van zijn achternaam? Kuwas. Ja, zo geloof ik. Maar ja, iedereen noemt hem. Ik noem hem ook altijd maar Monster. Dat is ook wel ongeveer de beschrijving. Ja, maar het is wel er zijn nu een aantal mensen gaan de gevangenis in, hoop ik. Zo snel mogelijk. Alleen het probleem is, de vraag is, wie heeft die mensen ingehuurd? En precies. Ja, er zijn grote aanwijzingen dat politici zijn. En ook vooral financiers van politici. Mensen uit de onderwereld, uit de maffiawereld. En ja, de komende maanden wordt Want je zegt maffia, maar dat is echt de maffia van Italië, of niet? Dat is echt de maffia van Italië. Ja, je ziet dat op Curaçao, maar ook zeker op Sint Maarten, waar op het eind van deze maand verkiezingen zijn, zie je dat er politici zijn. Ja, je hebt geld nodig om verkiezingen te winnen. En dat geld krijgen ze van mafioze figuren. Je ziet dat op die eilanden vanaf de jaren 90 zijn heel veel casino's gebouwd. Dubieuze banken, belastingconstructies, hotels. Daar is een heel financieel netwerk voor de maffia. Daar wordt heel veel geld wit gewassen. Drugsgeld uit Latijns-Amerika. Ja. Wordt daar wit gewassen. En een deel van het geld gaat ook naar politici. En is het... Die dus ook precies doen wat de maffiabazen willen. En dus het is wel een corrupt boevenist. Heeft de heer Op Brinkman dus uiteindelijk toch één keer iets gezegd waar ik gelijk in had. Ja, maar laat ik het zo zeggen. Hij was niet de eerste die dat zei. Ja. Meneer Verraak was zeker de eerste. Meneer Verraak, was Wiels nou dan, stond hij aan de goede kant of was hij aan de slechte kant? Een socialist. Wat denk je wat hij gaat zeggen? Ja, Wiels is wel interessant. Ik heb heel veel ruzie gemaakt met Wiels. Omdat hij ook heel lang een foute regering heeft gesteund. Een van die mafioze figuren. Schotten. Dat was een stroomman van de maffia. Ja. Politici op Sint Maarten en Curaçao zijn heel vaak mensen die echt corrupt zijn en alleen maar daar voor de portemonnee zitten. Maar ik vond ook, hoe vaak ik het met Wiels ook niet eens was, hij was wel een man uit het volk en hij was een man die voor de bevolking stond. Dus we hadden vaak ruzie met elkaar, maar toch, ik had in ieder geval respect voor hem. Ah, hartstikke mooi. Eén korte vraag en dan houden we ermee op. Mist u Anja Meulenbelt al? Nog niet. Nee, laat het lekker weggaan. Nog niet. Was maar helemaal vergeten, ik zal het binnenkort weer eens zien. Ze is opgestapt, hè, bij de partijen. Oh joh, jeetje, mag dat eigenlijk wel? Of ja, krijg je dan, ik heb nog samen met haar in de Eerste Kamer gezeten. Oh, altijd goed bij opgeschoten. En ik hoop dat we elkaar sneller even zien. U liever dan ik. Goed, in ieder geval... Meneer Verraak, wel trusten. Bedankt voor wel alles. Trusten, succes en red het land. En doe voorzichtig, jullie. Ja, zeker. Ja, dag. Het Haags geluid. De liefdespanter vindt Obama dus ook een held. Dagboek van de liefdespanter. De Amerikaanse president Obama heeft zijn strijdkrachten in de Perzische Golf toestemming gegeven bombardementen uit te voeren op stellingen van de massamoordenaars van ISIS. Hij is daarmee de eerste wereldleider die iets probeert te doen aan de opmars en moordlust van de Islamitische Staat. Natuurlijk doet hij dat om zijn landgenoten in de Koerdische stad Erbil te beschermen, dat zal heus wel. Maar hij doet het ook om zijn bondgenoten de Koerden te helpen en, zo is mijn stellige overtuiging, onschuldige mensen die anders door de slachters van ISIS zullen worden achterhaald en vermoord. Zoals de Yezidi en, u kent ze nog wel, de christenen. Niemand anders doet wat Obama doet. Niet de EU, niet Nederland, niet grootmacht Rusland die zo graag voor vol wil worden aangezien. Niet regionale machten als Turkije, Saoedi-Arabië of de nucleaire aspirant Iran. Niet het machteloze leger van het verdeelde Irak zelf. Niet China dat nog nooit een vinger heeft uitgestoken voor een ander dan zichzelf. Geen van de opkomende economieën trouwens die misschien hun prominente rol op het wereldtoneel is zouden kunnen uitbreiden met de verantwoordelijkheid die een dergelijke positie met zich meebrengt. Niemand doet wat, behalve Obama, vooruit en de Britten met wat voedselpakketten. Hij mag op gebied van buitenlandbeleid niet de sterkste president zijn die de VS ooit hebben voortgebracht. En God mag weten dat er op de kinderlijke idealen en oplossingen, vooruit zelfs de motieven van Amerika, van alles valt aan te merken. Maar diezelfde Amerikanen zijn de enigen die iets doen. De enige met een praktisch concept van naastenliefde en het lef om dat op deze afschuwelijke situatie van toepassing te verklaren. Toch weer, hoe graag ze het ook niet willen. Amerika is daarom nog steeds de greatest nation on earth. En ik ben blij dat ze er zijn, die malle jinks. Dagboek van de liefdespanter. Zo is maar net, jantje. Precies. Hij woont er zelf, hij weet wat er leeft. En hij biedt zo ook een uniek perspectief op Rusland. En alsof we daar nog niet genoeg van hebben gehad, bellen we met journalist en Ruslandkenner Peter Damkoer over MH17 Oekraïne en de dwaas van een Poetin die nooit terugkomt op een beslissing, Jan. Ja, dat lijkt wel een Ruslanddagje bij ons. Hè? Maar in ieder geval een hele goede nacht, oud-correspondent Peter Damkoer. Hallo? Lijkt wel of de Chinezen gebeld, Kabouter. Hallo? Wat werd er bestaan? Ja, nou, Jan is een beetje balorgen bij, meneer Damkoer. Maar we gaan het even hebben over Rusland en Oekraïne. U bent immers... Rusland kennen u woont daar ook en zo. En, hallo? Nou, waar we vooral nieuwsgierig naar waren... Wat zeggen uw buren nou allemaal over die narigheid met het vliegtuig tegen u? Zeggen ze dan sorry? Of zeggen ze nou, wel verdienen loon? Of wat is een beetje de teneur? Nou, de buren die kijken alleen maar naar de Russische televisiekanalen. En die Russische televisiekanalen die geven allerlei samensweringsscenario's, wie het allemaal bedacht hebben om dat vliegtuig uit de lucht te schieten. En dat vertellen ze na, want andere bronnen hebben ze niet. Hallo? Is dat zo? Hebben ze echt geen andere bronnen? Of is het een beetje, misschien zouden we dat hier in Nederland ook hebben hoor. De gemakzucht van je kijkt naar Nederland 1, 2 en 3 en je gelooft wat daar wordt gezegd. Nou, is het daar ook een beetje zo? Of... Ik weet niet hoeveel mensen hun informatie in Nederland nog exclusief van de televisie krijgen. Dat nee. is niet zoveel meer. Nee. Godzijdank niet. Nee, nou, dat is in Rusland en zelfs in een metropool als Moskou nog steeds 80% mensen die exclusief een informatie van de televisie krijgen. En die televisie, dat is één grote propagandamachine. Maar wie heeft het gedaan dan volgens Den Rus? Oh, de verstrekkende samenzweringstheorie die ik heb mogen optekenen, is dat de CIA heeft het allemaal verzonnen. En die heeft een Aziatische luchtvaartmaatschappij uitgekozen, omdat Rusland en Poetin er steeds meer in slaagden om Rusland een belangrijke positie in Azië te laten innemen. Ja, ja, ja. Dat moest teniet gedaan worden. En Nederland is uitgezocht, omdat Nederland de belangrijkste Europese handelspartner is van Rusland en maar dwars bleef liggen bij het intensiveren van de sancties tegen Rusland. En nou ja, met zo'n drama zou Nederland natuurlijk volledig omgaan. Ja. Dat is de verstrekkende versie die ik heb mogen optekenen. Ja, de Zionisten hebben het toch gedaan, mag ik hopen? Hallo, hebben de Zionisten het misschien ook gedaan, meneer Damkoer, of niet? Wie hebben het gedaan? De Zionisten. Ja, er zit ook altijd een Joods element. Het antisemitisme, helaas, in deze regio van de wereld is altijd, ergens op de hoek aanwezig. Maar het opvallende is dat ik, zolang ik het volg na die dramatische dag, er niemand op het idee komt in al die praatprogramma's en die nieuwsprogramma's dat het misschien een vreselijk dramatische vergissing is geweest. Ja, maar dat is het toch ook gewoon geweest? Dat is het waarschijnlijk ook gewoon geweest, maar dat komt hier helemaal niet te sprake. Ik denk dat die separatisten zich een hoedje schrokken toen ze al die kinderen en vrouwen zagen liggen. Dachten, hé, dit is niet helemaal goed gegaan. Ja, en dat blijkt ook uit telefoongesprekken die zijn opgevangen en waarvan de echtheid langzamerhand wel vaststaat. Het moet een vreselijke vergissing zijn, maar dat wordt hier helemaal niet genoemd. Het is bewust dat vliegtuig uit de lucht gedrukt. Nee, maar goed, anders zou het natuurlijk toch nog steeds guilt by association kunnen zijn met Poetin natuurlijk. Hè? Dat er weliswaar niet expres dat ding hebben neergeschoten, maar dan toch wel met wapens die door Rusland en die separatisten zijn geleverd. Aardig is dat Poetin natuurlijk meteen heeft gezegd, als er geen oorlog was geweest in Oekraïne, was niet gebeurd. Ja, dat is waar. Ja, maar het is zijn oorlog. Ja. Maar dat gevoel heeft niemand daar, toch? Het is toch de NAVO die klopt aan de poorten van het Kremlin? En, ja, maar als je de feiten op een rij zet, het is gewoon zijn oorlog. Dus op zich was die mededeling hoewel cynisch, maar zeer juist, ja. Hey. Je kan je misschien nog herinneren, in het jaar 2000, toen die atoomonderzee de Koersk zonk. Ja. Toen werd hem gevraagd op CNN, en wat is er nou met die Koersk gebeurd? Toen zei hij, die is gezonken. Ja. Ja. Ja, hij trekt zich een mensenleven meer of minder ook niet zo heel erg aan. Hij schuift altijd politieke verantwoordelijkheid voor dit soort drama's ver van zich af. Ja, en er is ook niemand die hem er echt op aanspreekt, geloof ik. Nee, want er is in dit land geen parlement, geen kritische pers. Nou, Mark Rutte heeft hem gebeld, hè? Mark Rutte heeft hem gebeld. Ja, dat is wel. Die zei, hey, Vladimir, joh. Je bent normaal, joh. Je bent er wel een biertje komen drinken in onze feesttent in Sochi. Ga er niet schieten, joh, op vliegtuigen, joh. Doe normaal, joh. Maar ja. Meneer Damkoer, u noemt in interviews een typisch Russische eigenschap. Als je eenmaal iets gedaan hebt, fuck de consequenties, dan gaan we ermee door. Ook al had ik 10 keer ongelijk. Dat heeft Poetin nogal in sterke mate. Dat heet het Ruskia Vos, het Russische misschien. En dat is als je roekeloze beslissingen neemt, dat gebeurt nogal eens in dit land, op alle niveaus, in het verkeer, in de industrie, noem maar op. En ook in de politiek. Dan ga je met die roekeloze beslissing ga je door tot het bittere einde. En aan het eind, dat is dan de hoop. En hoop sterft als laatste in Rusland. Aan het eind is er altijd het orthodoxe geloof dat de redding brengt. Oh. Maar nog even één vraagje, zeg maar. Ja, laten we zo zeggen, voor de handigheid. Hè? Ja. Dat is een handig vraagje. Ja. Gaat Rusland nog de Oekraïne binnenvallen? Misschien wel vanavond. Nee, vanavond niet. Oh. Nee. Dan kunnen we niet. Oké, daar zijn we bezig. Kijk, ik woon wel heel lang in Rusland en ik kan precies vertellen wat er in Rusland aan de hand is. En wat er gebeurt in Rusland. Maar het gedrag van de leiders van Rusland is zo irrationeel dat elke voorspelling die je doet is gewaagd. En Rusland-experts die denken te weten wat er allemaal wat Rusland allemaal van plan is, die hebben het vaak heel erg mis. Het is zo irrationeel wat er op dit moment allemaal gebeurt in Rusland. Dat ja, het kan gebeuren morgen. Het zou niet verstandig zijn, want het zou voor Rusland zeer dramatisch ook in de binnenlandse politiek. In de binnenlandse politiek ook, want wat zou alle één voor één, wat zou er dan voor dramatische gevolgen uit het buitenland komen? Gaan wij dan terugslaan? Wij, NAVO, wie dan ook? Nee, dat niet. Maar ik zeg nu, wij zeggen nu, het is Poetins oorlog. Maar dan is het echt Poetins oorlog. Ja. Wat ik dus, sorry hoor, ik stik even. Wat ik dus denk, hè. Ja. Meestal als ik iets denk, dan is het ook zo, hè. Ja, nou, in mijn hoofd wel. Ja, jouw hoofd in elk geval. Ja. Ja. Nou, wat dus zo is, wat ik denk, bedoel niet. Maar weet je wat nou zo is? Nee. Als Poetin de Oekraïne binnenrolt, gebeurt er niks. Zo, nou. In ieder geval gaat Oekraïne terugschieten, dat denk ik wel. Ja, maar die gaan niet winnen van Rusland. En voor de rest zeggen wij allemaal, nou, mag je geen, thee meer kopen of zo. Dan doen we een sanctie, maar we doen toch voor de rest niks. Het is geen EU-land, het is geen NAVO-land. Meneer Damkoer, gaan die sancties helpen of niet? Die sancties die helpen al, die hebben al zoveel ellende veroorzaakt. Zonder dat ze erg veel voorstellen. Maar met de laatste sancties, het zal jullie misschien worst wezen. Maar voor restaurants in Moskou is het toch vervelend dat er geen zalm meer op de kaart staat. Ik vond het wel leuk om dan met worst te beginnen, want dat staat er dan wel nog op waarschijnlijk. Er wordt in het binnenland nog wel worst gemaakt, maar nu blijkt, al die sancties, dat er in Rusland wel heel erg weinig geproduceerd wordt. Yeah. Ja, daar stonden ze altijd al een beetje onbekend, nietwaar? Ja. Goed, is er iemand die deze malle Poetin in de voorzienbare toekomst... Mag ik even in de reden vallen? Sorry meneer de Koen, maar malle Poetin. Snap je? Malle Pietje, leuk. Ja, maar, nee, leuk. Malle Poetin. Ja, leuk, grap. Die hem een halt gaat toeroepen. Nee, moet je de vraag nog herhalen en dan met malle Pietin erin. Nee, dat ga ik niet doen. Als er niks gebeurt, dan en het ziet er op dit moment dus niet naar uit, maar niemand kan zo ver vooruit kijken, dan zitten we tot 2024 in elk geval met hem opgeschreven. Oh. Leuk. Vond u het grapje malle Pietin leuk? Je mag gewoon nee zeggen, hoor. Hey, af en toe, ik moet je eerlijk zeggen dat ik heb vreselijk veel televisie moeten kijken in de afgelopen maanden in Rusland. Omdat ik met een boek bezig ben over die verandering in Rusland. Oh, dat is wel leuk. Als dat boek uit is, dan moet u een keer te gast komen als het kan. Ja, ja. En, maar, ja, dat klinkt niet echt heel enthousiast, hè? Maar ik moest af en toe een aantal dagen pauze inlassen, omdat het niet meer te verteren was. Oh, ja. En dat gevoel had u net ook even. En soms moet je wel heel erg lachen, terwijl het toch heel erg triest is dat bijvoorbeeld het parlement wat doorgaat voor een parlement in Rusland heel serieus, terwijl de wereld het heeft over een vliegtuig dat is neergestort en een oorlog met de Oekraïne, heel serieus debatteert over een wet die het vrouwen gaat verbieden om extreem hoge hakken te dragen. Nou, daar ben ik het verdomme wel mee eens. Maar voor je het weet breken ze nekken, die wijven. Nee, fout. Krijg je platvoeten van. Van hakken? Ja, en sportieve vrouwen die platvoeten hebben kunnen geen Olympische medailles winnen. Nou, het is maar een fraaie bende, meneer Damkoer. We hopen oprecht dat u in augustus, dat u er nog even over na wilt denken, als uw boek uitkomt, bij ons te gast wilt zijn. We gaan u daar ook gigantisch over lastigvallen de komende week. En ja, we wensen u verder een eerlijke nacht toe. Ja, maar niet alleen een heerlijke nacht, maar ook een eerlijke nacht. Want het is nacht en we moeten eerlijk tegen elkaar zijn. Toen we net aan u vroegen, wilt u dan ons gast zijn? En u zei, ja. Betekent dat dan, nee? Dat betekent, als ik in Nederland ben, dan kom ik gewoon even langs. Ah, wat gezellig. Nou, dat is een schat van een man, Peter Damkoer. Dat zeg ik toch. En die staat dus bekend, dus eigenlijk helemaal niet zo'n aardige vent. Echt waar? Ja, nee hoor, weet ik veel, joh. Je bent een heel vervelende man. Meneer Damkoer, hartelijk bedankt voor dit en hopelijk tot ziens. En succes met het boek. Dag. Ja, prettige nacht. Dag lekker. Dag meneer Damkoer. Dag. Echte Janne. Ja, Jan Bertha die raasde vandaag over Europa. Dat is natuurlijk spekkie voor het bekkie van de echte weerman. Hoewel die misschien in de kroeg zit. We gaan eens even kijken bij Gerrit Vossers. Oh. De weerboer van het oosten bekoekeloert het weer. Dat duurt keer bekeek de atmosfeer. Al werd er wel eens afgeleide dingen in verkeer. Vooral de 63-20 van John Deere. Heertje! Hey! Staat de kroeg nog overeind? Ja. Ik weet het niet wat je zegt, maar... Nee, dat geeft niet. Waar is nou van pleurs, Herrie, op de achtergrond? Ga eens naar buiten. Ja, ik ga even naar buiten. Ja, nou, wat gaat hij doen? Hij gaat naar buiten. God, hebben we eerst nog gezeik met 7 en dan hebben we nu met buiten. Het is kijk buiten. Kijk je wel een beetje uit, Gerrit? Gerrit, ja. Wat is daar aan de hand? Wat is daar voor lawaai binnen in de nacht? Nou, we hebben één keer in het jaar hebben we veertier. Wat? En, dat is in de Kruisenhoek, en de Kruisenhoekse kermis. Maar dat hebben we maar één dag, dus we moeten dat de hele dag goed benutten. Dus we zijn vanmorgen 11 uur begonnen en ja, nu ben ze een beetje met eindstadium bezig om 2 uur. En dan ga ik naar huis. Hij is totaal onverstaanbaar. Ben je lang? Hij staat achterhoekse meisje te vingeren nu ongeveer. Is sta je achterhoekse meisje te vingeren, Gerrit? Nou, nee. Ze hebben hier een achterhoek aardig dikke boksen aan, zeggen we altijd. Maar nee, dat is geen deur komen aan. Goed zo. Hey Gerrit, heb je nog iets gemerkt van Bertha vandaag, of niet? Wie? Ja, want hier in de achterhoek ging het in ieder geval nog wel goed, maar... toen de koningin schutterskoning ophaalde, toen ging het eventjes hard. We hebben even heel wat erin gehad. Maar verder, nee, het kwam aanwaaien en het is ook weer weggewaaid. Oh, mooi. Hey, wat is er? Niet uit disrespect of zo, maar ik versta hem echt niet. Ah, dat geeft het niet. Dat is leuk voor de mensen uit de Achterhoek. Ik zeg ook maar wat. Hey Gerrit, moet je horen, wordt het nou normaal dat wij Achterhoeken, dat wij orkanen uit de Cariben hier krijgen, die hier een beetje komen spoken? Wat is dat? Ja, we hebben al genoeg last van die Antillianen. Ja, dat weet ik ook niet. Het is nou eenmaal de straalstroom. Ja, dat is wel een beetje technisch, maar die was nou eenmaal boven onze omgeving. En met de weststroming is er allemaal hierin gekomen. Nou. Ja, en Bertha. Wij zijn in Achterhoek wel Bertha's gewend, want Bertha 38 loopt hier ook nog in de buurt. Dus, ik vond het wel een leuke naam inderdaad voor de Achterhoek. Ja, de Bertha. Ja. Gerrit, laten we even snel dit... Ja, we hebben een dronken weerman. Nee, daarom. Maar Gerrit, wat voor weer krijgen we? Nee, maar weet je wie ook altijd dronken is? Ja, Piet Paulusma. Piet Paulusma, dat is een suiplap, hè? Dat is helemaal niet waar, die arme man. Die, dat is wel een suiplap. Hij staat altijd tussen de kinderen. Hij praat gewoon raar. En dan zegt hij... Ja, en morgen gaan we. Lekker. Regenen. En je ziet gewoon... Dat hoort daar zo. Je never loopt nog uit je bek, man. Nee, man. Met je handen aan de kind. Heb je toch tegen die arme man, het is een lieverd. Gerrit, wat voor weer krijgen we? Oh, sorry hoor. Ja, wat voor weer krijgen we, dat is ook niet zo heel interessant. Hè. Ja, want, mooi. Nou, dat is wel interessant. Ja. Wij verdommen wel uit wat interessant is. Hier in de Achterhoek hebben we in ieder geval de beste papieren, zeg ik altijd. Oh, de meeste buien richting de kust. En temperatuur van 20 graden. Eventjes een paar dagen, een beetje minder. Ik denk een dag of 10 dat we rond de 20 graden liggen. En dan wordt het allemaal weer wat beter. Een paar dagen. De neerslagkans ook, ja. Dat is niet paar, hè? Mooi. Gerrit, heb je nog een leuke orkaanspreuk, van kroegspreuk, van kermisspreuk, of weet ik wat voor... Gerrit. Ja? Ja. Ja, ik hoor altijd dat op die kermissen daar in de Achterhoek, dat het er wild aan toe gaat. Ja, hoor ik ook altijd. Want weet je, dat je mag eigenlijk alles doen, maar behalve iemand zijn bier afpakken. Maar wat Jan net zei, dat meende hij eigenlijk wel. Heb je nog... Achterhoekse meisjes gevingerd. Ja, maar ik wilde het dan net daar zeggen. Oh, Of je een paar van die dikke wijven hebt lopen vissen achter de kroeg. Nou, je hebt natuurlijk wel van die boerendochters. Die hebben altijd zo'n... die hebben wel best een peul onder het vispot, zeggen we altijd. Maar... maar verder zijn het allemaal aardige meiden hier. Is er ook, je hebt in Brabant heb je echt een geboortegolf, hè, 9 maanden na carnaval. Ja. Is dat bij jullie ook? Nee, bij ons niet. We hebben wel, ze hebben hier een natuurprojectje, zijn ze hier mee bezig, hè, in de Kruisenhoek. Dat is in tegenwoordig natuurprojectjes. Ja, ja. En iedereen krijgt wel een vogelkastje mee naar huis. Nee, leuk. Nou. Ja, dat kun... En wat gaan we daarmee doen dan, vogelen? Oh, ja, denk het wel. Ik weet het niet, maar... Gerritje, heb je alleen maar bier gezopen? Of heb je ook aan een sterke drank gezeten? Van de gekke pretsigaretjes, of wat? Maar dat bier wat we hier drinken, zijn we wel gewend. Waar kwam opeens die vogel? Natuurproject had hij het over. Heb je nog een weerspreuk? Of heeft hij het al gedaan? Ik kan niet verstaan. Nee, dit keer niet. Niet. Hoezo? Nee, doe normaal. Heb je dat niet? Ze beginnen ze dadelijk met de laatste dans. Ik moet er wel even in, jongens. Oké, okay, nou. Oh. En zachtjes zijn, hè? Ja, en veel plezier met dansen. En de tutorial zit aan de voorkant, Gerrit. Maar je moet altijd maar zo denken, Gerrit. Beter een boerin bij de snee dan een koetje of twee. Een snee in de vinger. Ja, of in de reet van Wilfred Gené. Ja, slaat nergens om, maar het rijmt. Ja, nee, in ieder geval. Rijmt niet, maar dicht wel, hè? Dag Leo! Leo, Gerrit! Hoe heet die? Gek veel uit. Dag Gerrit! Niet te veel zuipen, hè? En als je thuis komt met je poten van het vee afblijven. Ik vond het grappig. Nou, ja, dag Gerrit! Jo, goed gaan. Oh, de naneuk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat het erop zit. Ja, niet om het een of het ander, maar kapot. Je hebt toch een klapje gehad van het intellectueel overvleugeld worden door Anna met de moeilijke achternaam, hè? Ja, maar ook een beetje omdat ik gisteravond echt heel aan de bed ben gegaan. Ja, je hebt natuurlijk een hele belangrijk gesprek met de nieuwe militie Bergen-Noord over hoe je de ISIS buiten moet gaan houden. Ja, precies. Dorstige jongens, hè? Dus, ja. Hey, ik vond Anna Klitschikova een bijzondere gast. Ik ook. Ik begrijp alleen niet dat je geen compliment mag maken. Ja, nee, maar dat leg ik je nog wel eens uit. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar de Echte Janne. We zijn er volgende week gewoon weer met een speciale gast. Oh ja. Wiens naam wij niet kunnen melden, omdat we die ook nog niet weten. Maar nou, dat is gebruikelijk. Ja, bedankt. Tot volgende week. Dag allemaal. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Bij Jong Ajax deden 7 spelers mee die later ook tegen Barcelona speelden. 7? De grote Ajax. Ja. Veel te raar, hè? Er staat er helemaal geen E, er staat een E. Als jij bijvoorbeeld met Bloem aan de slag gaat in de keuken, hè? Met Bloem, ja. En je hebt dan zo'n zeef. Komt de buurvrouw komt langs en vraagt, wat ben je aan het doen, Leo? Dan zeg je, ik ben even het Bloem aan het zeuven.